Eljött ez a nap is, véget ért az év, kiosztották a YouTuber Oscar díjakat, amire már nagyon régóta várok, és már a jelöltek kapcsán is felmerültek kritikák. Gondoltam, hogy itt az év végén beszélhetünk egy kicsit a magyar YouTube-ról, elmondhatjuk, hogy mi volt jó, mi volt rossz, mi az, ami baj ezzel a díjátadóval, mi az, ami jó ebben a díjátadóban. Szóval beszéljünk egy kicsit a magyar YouTube-ról, a magyar közéletről, a magyar tartalomgyártásról, és akkor megkapjátok most nagy adagban. Jöjjön a Magyar Oscar Gála! Tudjátok, a régi szép idők fókuszcsoportja az még főleg a magyar YouTube-bal foglalkozott, most már azért más irányba is elmentünk, de most kiosztották a Creator Awards-ot. Most egy jó ideig szerintem nem volt díjátadó youtubereknek, vagy csatornáknak, de most a Creator Awards visszaosztott. Nem a legutolsó, volt TikTok volt ilyen tavaly. Tavaly előtt, nem tudom mikor, ahol én is nyertem, én meg a Iron Channel. Előtte még nagyon régen volt a... Videós gála, azaz videós gála, jó. Meg előtte nem tudom, volt-e valami. Nincs egy ilyen egységes díjátadó a magyar influencer youtuber térben, ami sokáig így meg tudta vetni a lábát. Gondolkoztam, hogy kéne egyszer készíteni egy ilyet, de sajnos lehet, hogy túlságosan is részrehajlóak lennénk, nem is magunk irányába, de hát mi főleg azokkal keressük a kontaktot, akiket minőségi tartalomgyártónak gondolunk, vagy szeretünk. Nem úgy volt sose, hogy hát most akkor velük lettem jóval, úgyhogy a fókuszcsoport őket nem szídja. Mindig is inkább fordítva volt, hogy akinek értékelem a munkáját és szeretem, nyilván azokkal kerestem a társaságot én is. Úgyhogy nyilván egy ilyen díjátadón a legjobbakat kell értékelni, lehet, hogy itt-ott adni kéne díjat olyanoknak is, akiket ismerünk, és ez nem lenne szép, és ez furán jönne ki. De hogyha meg nem a youtuberek csinálják meg, akkor megcsinálják a cégek, akiknek meg hát meglátjuk, hogy mik a szempontjaik. Mondjuk ez nem segít, hogy nem frissült a honlap a nyertesekkel, pedig már egy hónapja volt ez a díjátadó. De nemrég a díjátadóról egy videót is posztoltak, szóval megnézhetjük a díjátadóról a videót. És akkor elmondom utána, hogy én mit gondolok, mert lehet, hogy nem mindenhol egyezik majd a véleményünk, lehet, hogy pár díj az furcsa lesz nekem, lehet, hogy párnál meg azt mondom, hogy lehet, hogy hiányolok még pár kategóriát, szóval kibővítjük egy kis fókusz díjjal a dolgokat. Postforrend csatornája van, mivel a Postforrend ügynökség adta át a díjat. Hát igazából innentől kezdve nyilván alapvetően ez egy furcsa dolog lehet egy kicsit, hogy a Postforrend, mint ügynökség ad díjakat, miközben ugye a Postforrendnél vannak emberek, akik oda vannak szerződve, és valahol itthon a díjátadókat is a témában egyáltalán nem független szervezetek és arcok osztogatják, szóval pont valahol a díjaknak a lényege veszik el szerintem ezáltal, mint hogyha a legjobb üdítő díjait a Coca-Cola osztogatná, és hogy nem Coca-Cola termékek nyernének folyamatosan, így akkor nem érzed azt, hogy ez egy igazi megmérettetés volt mindenkinek. Másfelől meg nekünk nem kellett ezen aggódni, mert minket nem jelöltek díjra, bár az is furcsa volt, hogy amikor beszéltünk a díjról, utána többen írtak, akik ezt a Creator Awards-ot készítették, vagy zsűrik voltak, vagy nem tudom, több komment volt arra vonatkozóan, hogy hát ők próbálták azt, hogy a jól van ez így, meg nem tudom, melyik csatornánk jelölve legyen, de sajnos nem lehetett. Szóval ez is egy érdekes, hogy engem nem zavar, hogy nem vagyunk jelölve, csak hogyha az emberek, akik készítik ezt a díjat, vagy a szakmai zsűri nem tud jelöltetni valakit, akkor meg tényleg mi értelme van, hogyha nincs valós beleszólás, vagy hogy valakit le tudnak tiltani, vagy valakit egy tolvanással azt mondhatják, na őt nem szabad, ez is érdekes. Akit megjelöltek, annak kiküldtek egy e-mailt, hogy ha nem válaszol nem tudom mennyi időn belül, akkor automatikusan jelölve van a díjra. Ami furcsa, mert szerintem fordítva szokott lenni. A normális az lenne, hogy ha már e-mailt írnak, hogy figyelj, elfogadod a jelölést, akkor jelölünk téged is. Nem úgy, hogyha véletlenül, hát ha nem vetted észre az e-mailt, és akkor jelölhetünk téged is. Úgyhogy nagyon sokan, akik nem lesznek ott a jelöltek között, emiatt van, mert nem fogadták el a jelölést. És nem csoda, mert azért a Postforrend, hát... hogy mondjam. Nyilván ott is vannak nagyon becsületes emberek, akik jó kampányokat csinálnak, nem hatja át teljesen szerintem az, ami mondjuk a kormányhoz közeli dolgokat át szokta hatni. Valós teljesítmény, valós elérések is vannak, de azért vannak itt problémás dolgok, hallottam problémás listákat, hallottam, hogy vittek át a cégeket. A Postforrend a NER-nek a ügynöksége nagyon nagyot nőtt, nagyon sok pénz belement, és nagyon sok állami cég rajtuk keresztül hirdett. Micsoda meglepetés, de nyilván itt legalább nem tudják valószínűleg azt csinálni, hogy csak olyanoknak adnak pénzt, akik az ő szekerüket tolják, mert az azért elég furcsa lenne, hogyha itt is az összes hirdetés a, nem tudom, a Pesti TV-be menne, és ahogy nézem, amúgy, amit így pozitívnak el lehet mondani, attól, hogy neres kötődésű, fideszes kötődésű a Posztforrend, itt nem erőltetik a politikát egyáltalán. Szerintem ez szerintem korrekt ilyen szinten. Max az lehet, hogy aki viszont felszólal a politikában, és nem tetszik, hogy ennek oda mondjuk lehet, hogy nem nagyon visznek pénzeket, vagy valaki szól, hogy oda nem kéne. Én voltam a Posztforrendnél, de csak fél évig, mert én nem szerettem volna soha ezekkel foglalkozni, és a megkeresésekkel, akkor úgy volt, hogy ők foglalkoznak vele, egyet se kaptam sose, úgyhogy aztán kiléptem. Aztán volt egy együttműködésem velük, nem volt gond, de utána a kifizetés az nem volt olyan egyszerű, mert ilyet még nem tapasztaltam. Alapból 60 napos számlát kellett adni, jó, és már az a 60 napos számla is lejárt 30 napja, amikor szóltam, hogy bazeg, egy hónapja lejárt a számla, nem akarjátok kifizetni, és így ment a húzavona, hogy hát, de hát még nekik se jött meg a pénz, és akkor kioktattak, hogy hogy megy olyan a cash flow, azt mondtam, hogy azért annyira nem kell kioktatni, mert a gazdasági dolgokat én is tanultam, meg nekem is van cégem, szóval ez nem így működik, hogy én akkor fizetek ki valakit, hogyha a másik végügyféltől is megjött a pénz, szóval egy ennyi likviditás kell lenni egy cégben, hogy kifizess egy fillért, miközben milliárdos bevételei vannak a Posztforrendnek. Ez ilyen nevetségesnek tűn nekem, ez sehol nem állja meg a helyét. Én is, hogyha valakit, mondjuk egy külsős operatőrt, vagy vágót, meg stb., én is kifizetem őket. Boom! The end! True story. Megjön a számla kb., és majd megjön az én pénzem valamikor később, de hát ez nem így megy sehol. Vagy akkor nagyon rosszul csinálok valamit. A boltba se úgy megyek be, hogy ezt a kenyeret most ingyen elviszem, még engem se fizetett ki a főnök, hát ez nem így megy, de hát lehet, hogy állandóan a csőd szélén vannak. De jó, kezdjük el ezt a díjátadót, mert sose lesz vége. Creator Awards 2023 díjátadó, és 2000-en nézték meg, a Posztforrend föltöltötte magának. Miért nem a Creator TV-re töltötték föl? Ez érthetetlen számomra. Na akkor sziasztok, elindultunk! Lehetne sokkal rosszabb. Szóval, hogy Tillát megfűzték műsorvezetőnek, azt mondom, hogy ez rendben van szerintem. Mert azt gondolnám, ilyen Posztforrendnél, ami az istenes Bence lesz a műsorvezető, vagy valami, de a Tilla, szerintem az korra. Ah, köszönöm szépen, nagyon-nagyon kedvesek vagytok, de én szeretném tényleg nagyon nagy szeretetek köszönteni. Igen, azért be van pénz, látszik. Nagy helyen volt, nagy kivetítőkkel. Amikor mi próbáltunk a évzárónak ilyen nagy helyet megszerezni, nagy kivetítőkkel, hát nem véletlen nem szereztük meg. Kicsit drága lett volna. Ők nem spóroltak semmin, mint a Jurassic Parkban. Én ezt adom. Egy nagyon-nagyon nagy esemény, azért elég jól festünk szerintem. Nagyon oda tették ezt a... Szegény Jati. Nem hiszem, hogy erre nagyon szüksége volt, de elvállalta. Jó fej. Miért nem a Puzsért kérték meg? Az azért vicces lett volna. Tenni az online nézőket, szevasztok, ugye a creatorawards.hu oldalon lehet élőben követni az eseményeket, ne fütyüljél, Marics! Itt a nemzeti nagyjaink között! Maricsék föl fognak majd lépni, de majd mindjárt... Jó, figyelj, amúgy azt értekem, hogy csak 1 óra 10 perc, már nem tudom, hogy ez a vágott verziója, de hogyha az egész műsor 1 óra 10 perc, azt szerintem jó. Kapcsolódjatok be, amikor a kedvencetek nyer, írjatok rá, biztos jól esik neki egyáltalán. Figyelj, hoztam az online nézőket, amennyien most meg fogják nézni ezt a videót, azt szerintem hozzá lehet számolni mostantól, és kiajánlókba be lehet írni, hogy mennyien nézték. Jöjjön, menjen a kommunikáció, és köszönjük szépen az eddigi szavazataitokat is. Mennek közben az izék, szponzorok. Posztforrend, ugye, azért hívta életre ezt a gálát. Figyelj, nekem vannak tippjeim, de szerintem azért hívta életre ezt a gálát. Csírájában még egy jó dolognak gondolták, és hogy ilyen nemes szándékok vezérelték, csak amíg át kellett verekedni magukat ezen a sok ügynökségi dolgon. A végére mégiscsak ott tartunk, hogy megjutalmazzuk a saját influencereinket, és akkor kiajánljuk, akkor lehet odaírni, hogy ilyen awardsot kaptak. Ez inkább egy marketing eseménynek tűnik. Azért hozták életre, hogy valahogy a magyarországi influencer iparágnak a nagy tehetségeit ilyen formában is elismerjék. Na ezt majd megnézzük, hogy ki szerintük a tehetség. Mert azért mindenki tudja, hogy ez melós is. Tehát aki csinált már 2-nél több posztot, vagy vlogot, vagy bármit, fogott a kezébe már kamerát, csinált egy kis utómunkát, vagy csapatot szervezett, az tudja, hogy ez nem annyira egyszerű, van ebben meló is. Van. Figyelj, nekem nem kell magyarázni. A Kókusz Pluszon megtekinthető, hogy milyen egy hetünk, de azért attól se kell elájulni, aki mondjuk heti egy Instagram posztot kirak. Van a kettő között különbség szerintem. Van egy főtámogatónk, ez az MBH Bank. Köszönjük szépen, nekik adjunk egy nagy tapsot. Az MBH Bank. Az az, ami a több bank összeolvadt. Az lelőé! Na, hát akkor jó van. minden összeáll. Azért nem spóroltak, tehát tényleg gyönyörűen néz ki itt a díszlet, meg minden. Nem spóroltak a pénzünkből, köszi! Minőségi italokról, a Moët & Chandon gondoskodott, ott is van egy Moët & Chandon üveg pezsgő mindenkinek az asztalának. Hú, de már az első két percben már az izéket, a szponzorokat kezd sorolni, milyen lehangolunk, nem? A diátadó után egy egészen különleges szuper koncert lesz, föllép a Valmar. Tídeni! Végre Tídeni! Földim! Most lesz új albuma. Haladjunk a díjátadó felé. Van egy 9 fős. Nézd, milyen fancy. Igazából csak irigykedünk, hogy minket nem hívtam meg. A Csoki már öltönyben állt már előtte egy órával, hogy hát, ha még meghívnak minket, de nem. Nem hívtak meg. Zsűrink, akik, hát hogyha a tagokat nézzük, itt a televíziózás, az újságírás, a marketing szakma és a produkciós gyártást is lefedik. Tehát egy mondhatjuk, hogy egy sokszínű, sokrétű vélemény alakul ki a zsűritől. Szegény Tila, szerintem itt a harmadik percén jegyezzük fel, hogy megbánt, hogy elvállalt ezt. Kac Dávid, a 24.hu. Öreg Kac! Meneteket mennyire idegesítenek a heterók? Simon Krisztán, marketing és média főszerkesztője, Veri Korsolya, Jettel Content Marketing és Social Media Group menedzsele, Hadacs Bálint, Mito, kreatív social media és content vezetője, Rácz Lili, a VMLY&R social media menedzsere, Hollósi Eszterő, a Wavemaker Advocacy & PR igazgatója. Igen, lehet szidni az Oscar, de ott legalább a rendezők szavazzák meg a rendezőket, az operatőröket, szóval az, hogy vagy a szponzortól közvetlenül jött emberek szavaznak, vagy ügynökségekben dolgozók, akik ugyanúgy főleg az eladhatósági oldalt nézik, mivel hát ez a szakmájuk, hogy eladják őket, meg kampányokat csináljanak, szóval igazából nyilván a lelkét hiányolom megint az egésznek, hogy valami tartalomgyártó, valaki, akit nem közvetlenül abban érdekelt, hogy minél nagyobb számokat tudjon prezentálni. Na mindegy, szóval ez így eléggé rányomja szerintem a bélyegét ma abból az egészre. Fischer Gábor, TV2 csoport programigazgatója. TV2 csoport programigazgatója, hát ki lenne alkalmasabb influencereket zsűrizni. Verebély Marcell, az RTL Senior Kreatív Produkció. Érdekes, hogy amikor influencerekről meg tartalomgyártókról van szó, több tévés van a zsűribe, mint tartalomgyártó. Richard, a Yep Content alapítója és tulajdonosa. Tehát ők a zsűri. Egy tartalomgyártót sem láttam, oké. Szeretnénk, hogyha Magyarországon is még elismertebbek lennének a tartalomgyártók, mert egyrészt a világ ebbe az irányba halad, más... Hát igen, csak aki azt hiszi, hogy egy ilyen díjátadótól lesz elismert egy tartalomgyártó, az szerintem alapvetően nem értettem az internetet. Rákattintottam arra az ikonra, amit az UPC biztosít, de az internet az nem jött be. Csak valami Firefox. Tévések és az ügynökség oszt nekik egy díjat, ha ez az elismerés, van akinek ez az elismerés, de szerintem ez szakmainak nem nevezhető, majd amit én mondok, az nyilván szakmai lesz. Nem gondolom, hogy az interneten, ahol teljesen nyilvánosan látni, hogy ki hogy merre, ki mennyi embert érdekel, vagy ha kevesebb embert érdekel, akkor azt legalább díjazza az a kevés ember, szóval szerintem itt azért az internet kegyetlen valósága beárazza a dolgokat, még hogyha nem is tetszik nekem se egy csomószor, ahogy beárazza, és utána jön egy díj, ami díjazzuk, hogy mennyire vagy eladható. Még várat magára az a díját adó, ami szerintem tényleg korrekten áll hozzá az egészhez. A szakmai zsűrinek volt egy keretrendszere. Mik voltak ezek a szempontok? Mennyire egyedi és eredeti az influencer által megosztott tartalom? Egyedi és eredeti? Ezeket ízlelgessük ezeket a szavakat, amikor majd látunk olyan jelöléseket, hogy égnek áll a hajunk. A szponzorációs tartalmait mennyire kreatívan? Szponzorációs tartalom, már is, az a legfőbb. Persze érthető, mielőtt billentyűt ragadna, vagy bárki e-mailt írna nekem a Postforrendből. Értem, hogy a Postforrendnek az egyik fő szempontja az, hogy mennyire eladható meg a szponzoráció, meg minden, mégiscsak egy ügynökség osztja a díjakat. Mégis úgy érzem, hogy így a körítés az nem erre enged következtetni, szóval egy kicsit furcsa, hogy így mindkettőt akarjuk, de közben az egyiket akarjuk, kicsit a másikat kommunikáljuk, nekem ez nem tetszik így. Milyen mértékű a tartalmainál a közönség bevonása, bevonódása, tehát kedvelések, kommentek, általános interakciók? Tudom már, milyen vibe-on van most, mint a Forbes-nál, ott is voltak mindenféle objektív mérőszámok. Mennyire indítanak beszélgetést, párbeszédet? Na, arról kíváncsi vagyok, hogy itt bárkinek a tartalma párbeszédet indít el. Au! Ebben nem vagyok biztos, hogy ezek a tartalomgyártók, akik mindent a szponzorér és beszélgetés indító, nem hiszem, hogy nagy a közös halmazuk. Az influencer milyen mértékben járul hozzá ahhoz, hogy ennek az egész területnek, ennek az egész iparágnak, vagy szórakoztatásnak pozitív legyen a megítélése? Pozitív legyen a megítélés. Ez hogyan döntöd el? Ezek milyen szempontok? Ez nagyon szubjektív. Megmutatjuk a díjat, gyertek, megmutatjuk. Ez egy teljesen egyedi, direkt erre a diátadóra készült, formatervező által tervezett gyönyörű ilyen kis kocka. Nem tudom, jól látszik, van egy ilyen lyuk közép. Jaj, szerintem eddig a diátadóban a legjobb a díj. Szóval is néztem, hogy szerintem ez rendben van. Ez jól néz ki, amúgy, ezt adom. Ez egy nagyon jó esemény, nagyon jó, hogy itt vagytok, és ez tényleg egy ilyen... A legjobb és legfontosabb díjátadó az évben. Ilyenkor már ő is tudja, hogy viccel, nem? Best Engagement. Ez lesz az első kategóriánk. Best Engagement. Mi az, hogy best? Nem a most. Az engagement az elkötelező. A legjobb elköteleződés, vagy a legtöbbnek több értelme lenne, nem? Hát aki a legjobban tudja kialakítani a kapcsolatot a nézőkkel. Aki a legjobban tudja azt kamúzni, hogy a nézőkkel kialakítja a kapcsolatot. Mindjárt nézzük meg. Fórumhang megfelelően. Egyből egy olyan kategória jön, ami adatalapú. Tehát itt a számok döntöttek. Gondolom nem fogják nyilvánosságra hozni, hogy pontosan hogy számolták ki. Himi, humi, mennyi az annyi, tessék. Na. Tied a díj. Ennyi volt a szakmai magyarázat. Ez, jó, ezt ugye úgy kell értelmezni, hogy egy ilyen metrikus számítás alapján létrejött egy ilyen... Asztrológusok kiszámolták. Engagement rate, ezt így ráhúzták az adott tartalomgyártóra, remélem jól magyarázom, én is csak félig értem. Ezt kiszámolt a Forbes is, és ott volt, hogy a legnagyobb ilyen rátája a Nasdaq-nak volt. Oké, elhiszem akkor. Itt lehet megköszönni, mint egy komoly nemzetközi gálán a díjat bárkinek, itt azt mondtok, amit csak akartok, itt ki lesztek ti. Úgy, az az érzésem, most minden a kezében van, és minden magyarázza Tilla, hogy úgy volt a szervező, hogy tessék Tilla, itt vannak a díjak, itt a mikrofon, csináld meg, egy óra múlva visszajövünk. Ott egy fotós, ketten megoldjátok, nem? És itt Tilla, nincsenek ilyen emberek, akik átadják, hogy ne, oldjátok meg mindent, tessék ott a szöveg, mentünk, és a Tillának egyedül megcsinálni azt az egészet. Én nem szoktam élő adásokat tervezni, de azt csinálnám, hogyha lenne egy közönség, akkor először elmondanám nekik ezeket, és akkor indulna utána az élőadás, hogy ezeket a dolgokat már ne élőbe kellene elmondani, de ez lehet, hogy csak az én gondolatom. Best engagement rate, Instagram platform, akkor a díjat átadja Rácz Lili. Azért nagy tapssal köszöntsük, első díját adunk, történelmi pillanat! Szegény Tilla, én őt sem nem a legjobban. Nézzük meg a maximum 100 000 követővel rendelkező jelölteket. Emma Major, Trunk Tamás, Csauri! Akkor a kategória győztese pedig nem más, mint Major Emma! Gratulálok! Miért kapta? Legalább egy művét mutatták volna meg, hát ez most mi ez? Nagyon szépen köszönöm, tényleg, hogy itt lehetek, és az egyik legjobb döntésem volt Poszforrend csapatát erősíteni. Csak nem Poszforrendes. Ügyes, aranyos, jó fej, nincs vele gond. Best engagement rate, Instagram platform, csak itt már olyan jelöltek vannak, akiknek a követői 100 és 300 ezer közé tehetők. Ez az, hogy hányan lájkolták a posztjait, ezért kapta díjat. Értem, de ez most bemondásra, vagy hogyha valaki megkapja a legtöbb valamiért a díjat, akkor el lehetne mondani, hogy hát te azért kaptad, mert a követőid 50%-a lájkolja. De igen, de ez a legjobban visszakövethető egyébként. Szerintem igen, és ezt titkolják, vagy nem? Miért nem mondják el? Hát, hogyha számok alapján dölt el ez a dolog, jó lenne, hogyha ezt valamivel validálna. PSG Ogli 7 nyert! Nagyon boldog vagyok, tovább meguntam, de azt szeretném, hogy ő beszédet mondjon, remélem feliratozzák. Sziasztok! Nagyon szépen köszönöm, hogy ennyien szavaztatok rám, és hogy ilyen eléréseket tudtam érni. Sajnos Brumer most lemaradtál, mint a FIFA meccsét megnyertem, de ne is törődj vele. Köszönöm szépen, tábor és kedvességet a tartalmat. Csumi. Azok következnek, akik több, vagy sokkal több, mint 300 ezer követ... A nagy ágyúk! Jönnek a nagy ágyúk! Rendelkeznek, nézzük meg, hogy kikről beszélünk. Maris Peti, hoppá! Manuel, Maris Peti! Tédani. Ezek mind zenészek. Hallgassuk meg Lilit, ki a győztes? Szerintem a Maris Peti. Hajd, én zúlok. Nem más, mint... Maric Peti. Ha! Bocs, hogy beletekergetek, csak nagyon unom. Érezd magad elnöknek, hogy ez egy másik zenekar? Na nyomjad! Most kivételesen nem készültem beszéddel, viszont azért ezt el szeretném mesélni. valamiért úgy érzem, a új vonalas előadóknak több kategóriája van, és ez a Maris Peti féle úszkálok a népszerűségben, és igazából a zene az inkább egy ugródeszka celebséghez vonal, annyira nem élem. Én jobban élem azt a másik fajtát, amit a Krúbi Judlo, az Aria, meg ilyenek képviselnek, akiknek inkább a zene a fontos, de biztos neki is fontos, csak ez alapján így kicsit nekem kínosak ezek az összekacsingatások. Hogy egyébként én azt hittem, hogy ez egy kicsit olyan gála lesz, hogy nekünk a Post4Rent a menedzsmentünk, és ugye ők a főszervezők, hogyha Post4Rentnek egy nagy tasz külön, mert ezért vagyunk itt mind. Tudja, hogy hol szeret a cápa. Vagy egy kicsit beszólás is, én szeretném annak hinni. És én azt hittem, hogy a Zsolti majd odaadja a díjakat, lepacsizunk, azt örülök neki, nagyon jó házon belül lerendezzük, de hogy azért megtudtam, hogy van itt szakmai zsűri, úgyhogy egy kicsit így édesebb a siker. Istenes Bence, hol volt például erről? Hol voltál? Jó pofán. Amúgy itt pont nem volt szakmai zsűri, nem? Azt mondták, hogy csak a szám döntött a Teddy adná. Hogy annyira ne őrülj! Nem annyira kifizetődő manapság Istenest kóstolgatni, de Maricsra bízzuk. Istenestől félni kell? Miért kell félni az Istenest? Akkor nem mondok most semmi rosszat rá. TikTokra átmegyünk. Jaj, ne, jó. Radics Zsombor, Csecse Attila és Stumpf Patrik. Jó. Őt onnan ismerem, hogy Szabi Esnek szerepelt a kisfilmjében. Köszönöm, hogy tényleg otthon tartok nekem, és köszönöm a Post4Rentnek, hogy gondoltatok rám. De mindenki a Post4Rentnek köszöni. Ezek teljesen értelme. Na jó, tovább 500 ezer. Már is mutatjuk. Whisperton fog nyerni, gondolom. Nincs is itt a Whisperton. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, a követőimnek és persze a szakmai zsűriknek, és hát ugye a Post4Rentnek, úgyhogy egy hatalmas tapsot szintén a Post4Rentnek és a zsűriknek. De nehéz utána a Post4Rentnek ezt eladni egy ilyen nagy díjátadónak, amikor mindenki nekik köszöni meg, és azok kapják meg, akik náluk vannak. Mint hogyha lenne egy Petőfi zenei díjátadó, és kiosztanák egymás közt, és a Tóth Gabi kapná meg. Javár. Na, blabla. Brandbuilder, na végre! Erre már van nekem is mondandóm. Fontos kategória lesz a Brandbuilder, aki... Mire megjöttünk? Engagement rate, érdekes youtuberek nem voltak, csak TikTok volt, meg Instagram. Vagy csak áttekertem, és akkor ne haragudjatok, vagyis szívesen. Kérem szépen a zsűri tagjai közül Simon Krisztiánt, a marketing és média főszerkesztőjét, társtulajdonosát, hogy... Nagyon érdekes, egy csomó dolog, ami miatt kritizálva volt a videósgál, ezt ugyanúgy egy az egyben megcsinálják. Miért nem lehet, hogy valaki olyan adja át a díjat, aki egy influencer? Miért fontos nekik a szponzorok meg ilyenek? Miért kell nekik átadni a díjat? Fontos, hogy a szponzorok általában azért háttérben vannak, nem ők adják át a díjakat meg ilyenek. Meg nem az ügynökségektől kéne díját adó, hanem megbecsült tartalomgyártók adnák át, szerintem az egy jobb feeling lenne. Brandbuilder! Kategóriába pedig már is mutatjuk. José, Kajdi és Kulcsár Edina. Braid Me and More. Nem tudom, hogy a Kulcsár Edinának a márkája az ennyire megy, meg a Cilla Shop. Hamarosan mi is ott leszünk. Most ne rendeljetek a kopasz simpánzra, túl sokan rendeltetek. Ja, most nem. És nem biztos, hogy mostantól nem garantáljuk majd a kiszállítást karácsonyig. Már készül a háttérben, hogy még jobb legyen, csak túl sokan rendeltetek. Úgyhogy tényleg ott lehetnénk, csak akkor még nem mindig a kopasz csimpánz. Figyelj, amúgy nyilván a Zsozé atyának kell ezt kapni. Ember energiát, hogy az nagyot futott idén is. Volt a Nesszájos ital pluszba. Itt a bodzás Nessa limonádé, szóval rendeljed online, mielőtt elfogy. Most idén volt a kilakikittes szám is. Mi repülünk, más kifárad és hátra marad. Az ember nem csak beüt, úgy meg kur, hogy szárnyak. Ügyesen nyomja a marketingét is. Másik kettőt annyira nem vágom a shopjukat, főleg a Kulcsár Edinának. Nem is tudtam, sose erről szól valahogy a Kulcsár Edináékról a hírek. Aki nyert, Zsozé atya, ember, energy drink. Korrekt! Gratulálunk! Na, Zsozé atya, vajon átveszi a díjat? Van egy ilyen érzésem, hogy nem. Tudod, mi az érzésem? Zsozé atya elfelejtett időben válaszolni, hogy nem kéri a díjat. Úgyhogy az van, hogy bent maradt a feje, és akkor meg is nyerte nyilván. Azt mondta, hogy hát nem válaszoltam időben, akkor automatikusan jelöltek. Na, mindegy, lefosom. Ő most nem tud jelen lenni személyesen, de küldött nekünk egy videót. Na, egy videót! Ezt már adom. Üdvözlök mindenkit. Sajnos nem tudtam eljutni a rendezvényre, mert terhes vagyok. Mi van a hanggal? És nagyon hálás vagyok, hogy megnyertem a Brandbuilder kategóriát. Alkalomhoz illően kell felöltöznem, hogy folytassam ezt a beszédet. Az Ember Branden egyébként nem csak én dolgozom, nagyon hálás vagyok azoknak az embereknek, akik valaha részt vettek egyébként a működésében, és nektek nagyon jó bulizást. Mondok is egy embert, csók a család mindenkinek. első értékelhető fél perc ennek az adásnak. Viszont gondoltam, hogy itt megállunk néha egy díjnál, és én is hozzáfűzök pár dolgot, és a brand builder kategóriához lehet, hogy nekem is lenne egy kis hozzáfűzni való. Én is gondolkoztam, hogy ha lenne egy díjátadónk, akkor nem tudom, hogy kinek adnám a díjat, de úgy érzem, hogy ez a kimaradt pár ember, aki szerintem még például brand builder kategóriába beleillene. Mi meg nyilván nem vagyunk benne, bár a Cérnagyár egy nagyon erős brand, de magunkat direkt nem rakom majd be egyikbe se. És megkérdeztelek titeket is Instagramon, hogy szerintetek ki illik ebbe bele. A Zsózi atya nyilván benne lenne, és esélyes lenne a nyerés, szóval ebben egyetértünk. Dancsó is, attól függetlenül, hogy nem minden tartalmával értek egyet, azért látom, hogy ügyesen építgeti a ruhamárkáját. A Dancsót is jelölném, a Zsoltot is jelölném az Unicorn Bistro miatt, ami volt fesztiválokon, van egy saját helyük, meg most már három helyen volt a nyáron, szóval nyilván a Zsoltit ilyen szinten furcsa lenne kihagyni. A VR-t is jelölném, szerintem az ő brandjük is nagyon szépen épül. Remény Farm, szerintem ők is ügyesen építik a brandjüket. Tóth Mátét is írtátok, én most nem tudom, hogy idén mit csinál, de ezt nem ő könyveket is csinál, meg nyilván az ő brandje is épülget. A Crash Contentet is mondanám, ők is szerintem tök jól építgetik a brandjüket, már három csatornájuk van, és szóval ők ügyesek. És szerintem, aki idén nyerni kéne, attól függetlenül, hogy én se a kultúrával nem értek egyet, de nagyon sok kritikám van felé, de ezeket most megpróbálom félrerakni, de aki szerintem idén a legjobb, legügyesebben használta a social médiát arra, hogy egy brandet építsen, az a Balázs Kix. Ezt sajnos nem tudom elvitatni tőle. Nagyon ügyes a srác ilyen szinten. Lehet ezen vitatkozni, nem muszáj egyetérteni velem, de én úgy érzem, hogy ő volt idén, aki, ha én rajtam múlna, ő kapná a díjat. Nem mindig fog tudni eldönteni, hogy ki lenne a legjobb a díjra, de itt most én úgy érzem, hogy azért ez egy jogos díjazás. De vitatkozzatok, hogyha nem. Még szerintem azzal is, hogy ki volt nála a legutóbb. Amúgy, amikor te voltál fiatal, melyik cipő már volt a legnagyobb? Hát akkor tudod, Adidas, persze. Hát akkor, meg tudni volt még? Kangarus? Igen. Volt Kangarus. Adidas, meg még a Puma, akkor még úgy hasított. Nyilván nem sokra becsülöm egy csomó dolgot, amit a CRT-ok csinálnak, de ha marketing szempontból nézzük, akkor tényleg arra felfigyel mind a két oldal, szóval nagyon ügyes. Rengeteg helyre be lehet menni cipőket, hanem mégis egy csomóan oda mennek. Menjünk tovább, és folytassuk a... Food blogger kategória, gastroblogger. Nézzük meg akkor itt is a... jelölteket. Isza Kester, Nébald Oliver, Steiner Kristóf. És Steiner Kristóf. A nyertes nem más, mint Steiner Kristóf. Nem ismerem annyira kategóriát, mint szeretném, de hogy ő lenne idén a legjobb, a Steiner Kristóf az összes gastroblogger közül. Fölírtam én is ilyen gasztrókat, a ti segítségetekkel. Ravencroxot még nem írnám be, mert még csak idén kezdte, még azért kell neki, jövőre fog kiforni, mint gastroblogger szerintem. De Sallait mindenkinek hiányzik szerintem. Béla Snackinget én is felírtam, Bebe Piskóta, Szoki Konyhája, a Street Kitchen, Fekete Miklós, ő is nyomja, Okos Tíma, van egy olyan csatorna, hogy nem főzök jobban, mint te, az is elég jó szerintem. Szorongok és főzök, van egy ilyen is. Jean Bistro, és amúgy én meg felírtam a Not a Funny Chef, őt TikTokon szoktam látni, és szerintem tök jó. Nem is tudja, hogy csomó ember, hogy ő magyar. Szóval itt azért van, a gasztró az nagyot megy. Nem írtam fel olyanokat, akiknek mondjuk pár havonta van egy ilyen videójuk, vagy kevesebb, vagy nem ez a fővonal. Minden kategóriában lehetne sorolni hosszan még, hogy kik vannak, de hogy itt igen, azért úgy érzem, hogy ennél sokszínűbb ez a kategória, mint amennyire itt bemutatták, és most, hogy ezek közül ki nyerne, én ezt nem tudom megmondani. Nem fogom azért a Sallainak adni, mert őt ismerem személyes. És hogyha valamelyiket nem ismertek, de érdekel a gasztról, akkor nézzetek rá. Megyünk beauty nagyon fontos kategória. Kerencsér Timi. Nem ő volt, aki az Origót reklámozta? Én nem politizálok. Egyáltalán. Teljesen elhatárolodom tőle, nem foglalkozom vele, nem értek hozzá. A jó öreg nem foglalkozom a politikával kártya. Sydney van Den Bosch, Kárpáti Rebeka. De a csajok amúgy, most azért van valaki szép, már beauty kategóriában van, vagy azért, mert mindenféle szépségápolással kapcsolatos szponzorokat fogadnak el. Miért nincsen egy belemenős vagány csaj, aki nem az van, hogy éppen kiszponzorált a héten, hanem review-kat csinál, rendesen leül, és szisztematikusan nem úgy, amikor kap egy ingyen terméket, hanem mondjuk csinálj egy videót, hogy itt van 10 smink, ugyanabból a fajtából, ez 10-ből 3, ez, és rendesen láthatóan megmeri kritizálni őket, és elküldi a búspicsába, csak valószínűleg akkor nem sok ember fogja szponzorálni, mert egy, szóval biztos van ilyen, de mondjátok. És ki ez? De nem az, hogy csak néha jön egy izé, és akkor arról mondok, hogy ne valaki, hanem konzisztensen végigmegyek mindig az új termékeken, és mindet szétkritizálom. Szóval mindig megjelenik egy új izének egy új termékcsaládja, akkor azt kipróbálja, azt mondja, hogy figyelj, ez 10-ből 4. És ezért meg ezért. Nem tudom, hogy van-e itthon, csak itthon az nem biztos, hogy annyira kifizetődő, mint mindent reklámozni. És az szomorú, hogy a nők bele vannak ebbe a beauty divat kategóriába sűrítve, és egyfelől men is fiú, hoppá, nem lehet egy beauty fiú. Másfél meg miért van az, hogy a női a tartalomgyártóknak egy nagyon nagy százaléka csak divat meg beauty kategóriába csinál bármit. Azt szerintem szomorú. Kategória győztese, Gelencsér Tímea. Gelencsér Tímea, jaj, ez nem egy, nem az a... Nem a legélesebb kés a fiókban abból, amiket láttam, de hát nem is azért kapja a díjat. És azért jó ez a díj visszacsatolása arra, hogy szerintem mi tartalomgyártók sokszor Tartalomgyártók. Nekem mindig fura, de lehet, hogy ez az én YouTube sznopságom, hogy akik csak Instagram képeket meg sztorikat gyártanak, nehéz rájuk így kifejezetten tartalomgyártóként gondolni, mert közben mondjuk, aki mondjuk rendesen videókat készít meg, valami egyéb dolgot csinál, ő is csinál az Instagramra képeket meg sztorikat, de aki azt mondja, hogy én meg csak ezt csinálom, de közben semmi tartalmam nincs, az olyan, mintha valakinek az lenne a munkája, hogy nem tudom, elmegy a WC-re szarni. Értem, de ezt mindenki megcsinálja amúgy is, és mi mellette a produktum. Nekem ez a bajom egy kicsit. TikTokon még látom, ott lehet kreatívnak lenni, lehet videók, de hogy hogyan fotózom a szponzorposztomat, meg hogyan adom elő a szponzorposztomat, meg azt, hogy éppen hol utazok. Hát valahol nem nagyon látok minőségi tartalomgyártást, az általában az Instagram. Ennek is megvan a helye, biztos, csak nem nevezném tartalomgyártásnak. És hát az a helyzet, hogy ez a díj mutatja meg azt, hogy valószínűleg akkor jól csináljuk, amit csinálunk, és valószínűleg szeretnek minket. Hát nem biztos, hogy azért kaptad ezt a díjat, de így lehet, hogy drágában lehet kiajánlani a szponzor posztjaid. Legalábbis a Postforrend szeret téged, na. Megyünk tovább. Fashion. Bisperton, mint fashion. Meg Stumpf Patrik, mint fashion. Stumpf Patrik nem ilyen vicces videókat csinál? Érte, hogy ideges vagy. Szétrobban az agyam. Jó, hát ez egy hosszú éjszaka lesz. Hát ez igen, valóban. Te is hallod? Stumpf Patrik nem ilyen vicces videókat csinál? Most megyünk. Nem tudom, mit csinálni, hogy nem indul az autó. Whisperton, nem az én ízlésem, a fashion az biztos, de hogy ők a fashion itthon, hát azért az túlzás szerintem. Amit, ha én értenék a divathoz, elég fullos, ezt felveszem, hogy metálabbnak tűnjek. Rosszul érinten, hogy ők képviselik a divat kategóriát itthon, de hát ki vagyok. Ja, és nem mondtam beautyban a saját jelöltjeimet, mert fogalmam sincs. Meg se próbálok okoskodni arról. A fashionről se fogok egy saját kategóriákat, mert írtatok, de közben nem tudom validálni, hogy most tényleg jókat írtatok-e. A kategória nyertese pedig nem más, mint Whisperton. Whisperton. Mi? Valami díjat akartak neki adni, de biztos, hogy a divat kategória az ő neki való kategória? Szerintem ez a kérdéses amúgy. Biztos, hogy több ízlése van, mint nekem öltözködni, de attól ez még nem jelent semmit, akkor az ország nagy része megkaphatná ezt a díjat. Eszméletlenül köszönöm nektek, köszönöm a zsűrinek, köszönöm a nézőimnek. Számomra a divat, az öltözködés mindig egy önkifejezési forma volt. Úgy éreztem ez egy út, hogy meg tudjam mutatni a nézőknek, hogy ki is vagyok én valójában, és tényleg egy hatalmas megtiszteltetés. Amúgy az érdekes, hogy akármilyen idióta ugye a TikTokon a Whisperton, azért itt a díjat átvevők közül kiemelkedik így megszólásban, meg intelligenciában egy kicsit. Ha mindig látom, a Whispertonban több van, mint amit mutat, csak hát nem azt mutatja, ami nekem az ízlésem. Kíváncsi vagyok erről, milyen Whisperton videó készül majd a TikTokon. Semmilyen. Favorite couple. Ilyen díjak. És vegyed komolyan a díját adat. És miért nem kedvenc pár? Miért kell angolul? Na mindegy. Favorite couple, oké. Okay. Norbi és Vivi. Amúgy az ilyen Norbi és Vivikkel mi lesz? Annyira egybefortak és egybefutottak be, hogy egyszer, ha szakítanának, akkor mi lesz velük? Csobot, Adél, Istenes Bence, Ördög Nóra, Nánási Pál, de kedvenc párjaim. Annyira kibaszott szürreális, hogy kedvenc pár díjat kapnak. Ez szörnyű. A kategória nyertesei pedig Verebély Vivi és Nagy Norbi. Én nekem nem az ízlésem a tartalmuk, de biztos nagyon aranyosak. Ők se jöttek el? Na nézzük a tartalmukat. Nem érzed úgy, mintha több százan néznének? Norbert, figyelj már! Ó, mi jövünk? Hozd a hátteret! Pókembere játszik. Én hozom a ruhát! Hozom! Kapd el! Őszintén sajnáljuk, hogy ma este nem lehetünk ott veletek, viszont szeretnénk elmondani, mennyire sokat jelent nekünk az, hogy bizalmat hogy a hangmérnök azt tényleg egy kicsit összekaphatta magát. Vasztatok nekünk, illetve úgy gondoltátok, hogy érdemesek vagyunk. De valószínűleg a hangmérnök az a Tilla Tilla, akinek ilyenkor a háttérben még a hangmérnökösködés is csinálnak el. Figyelj, ez a legkevésbé idegesítő Vivi és Norbi videó volt eddig, amit láttam. Utazás. Utazás. Hát nyilvánvalóan itt nem annyira az otthonmaradós fajták rúgnak labdába. Nakik? Hanem azok, akik bárhová képesek elutazni. Milyen bölcs szavak. De hát itt letisztult a végére, hogy kiket tart a zsűri és a közönség igazán fontosnak. Kik azok, akik elvállalták ezt a diátadót? Mutatjuk a jelölteket. Ja, bocsánat. Kérjük, kérem szépen a Avalon Resort & Spa-tól. Az Avalon Resort & Spa adját. Nem a, nem tudom, a magyarósi, vagy valaki, aki egy nagy utazós alaparc. Nem. Egy spának a... Tóth Renátót, operatív szállodavezetőt. A szállodavezető adja át a díjat. Ez annyira szomorú. Aki a díjat által... Pedig biztos jó fej, nem arról beszél, csak értitek. Adja szerbusz. Nánásék, Nagy Benedek és Abosi Barna. Ez a travel kategória. Hát ez az érdekes. És direkt ránéztem, mert mondom, Abosi Barna lehet, hogy... Alig volt utazós tartalma idén. Vagy lehet, hogy csak én nem találtam. Abosi. Rámegyek, itt vannak a videók, a saját csokit készített. Jó, egy repjegyes, ez utazós, de aztán átrendezte az Törökábel lakását, snackeket vett, edzett, chipset evett, SodaStream. Szóval nekem nincs bajom a Barnival ilyen szinten, de ez, hogy ő legyen a top 3 utazós kategóriában az egyik, aki babugulyást evett, room tour. Nincs is utazós videója az elmúlt egy évben, csak annyi, amennyi bárkinek. Profilképek tőletek, tortát evett, szerencsekerék, legyen ön is milliomos trió. Tessék, elment Izlandra, ez egy amúgy ügyesen felvett videó, de ez már nem az idei. Ez még 2022. októberében készült, csak nekem ez ilyenkor nagyon furcsa, nem? Ugye a top 3-ban már tényleg csak azokat raknám, akik aztán tényleg az utazós vlogjaikkal tűnnek ki. A tartalomgyártó győztese pedig Nánásvég. Gratulálunk! Nánási. Nánási Pálnak, örülnek az egész családnak! Ó, egy gyerekkel veszi át a díjat. Aj, ne, nekem ez nem... Nem tudom őket utálni, nem, ők normális, jófej embereknek tűnnek, intelligens embereknek, de nekem nagyon rossz érzésem lenne, a gyerekeimet egy ilyenre elrángatnám, és... Lehet, hogy ez csak nekem. Nekem nagyon furcsa, hogy a gyerekekkel együtt megyek a diátlókra, és... nem, ez nekem nem. Nem az ízlésem, bocsánat. Én azért beleraktam volna a magyarósit, Alf K. Légiót is beleraktam volna. Hágász, őt nem ismerem annyira, de ránéztem, és ügyesnek tűnt. Kalandvágyból Külföldre podcast, ami podcast, de szerintem ebben a utazós kategóriában, meg a külföldön levés kategóriában ügyes volt. Japán specialista. Beférek a bőröndbe, azt is beraktam. Brin Gábor túrák. Marcello on tour. Ezeket is még felírtam, amiket itt így ajánlottatok. Tessék, 8 jelölt. Nem nagyon van átfedés most a Creator Awards-szal, de szerintem itt azért vannak, akik fájón hiányoztak ebből. Úgyhogy itt 8 ember, akit mondjuk a mi közösségünk jelölt, és nyilván, hogyha csinálnék egy ilyen diátadót, akkor még jobban bele lehetne túrni, és még legalább ennyit előszedni. Ezeket mondanám én utazósra. Csak hogy ne csak ugassak mindig, hanem mondjak alternatívát, hogy szerintem amúgy mi lehetett volna, ha nem ez. Ezért nyilván megköveznek, ezért is minket, hogy a gyerekekkel együtt vagyunk itt, de ha együtt... Én nem kövesztelek meg, de szerintem azért nem. Van egy rossz érzésem. Lehet, hogy nem ért rá a babysitter, vagy nem... Vagyunk benne ebben a családi vlogolásban, akkor azt gondolom, hogy úgy fair, hogyha a díjat is együtt vesszük át. De ők tudnák, ha nálassék, hogy milyen kegyetlen ez a média. Vagy lehet, hogy csak én jobban féltem a gyerekeimettől, mert amiben én közeg vagyok, abban van egy rakás politika, az meg tényleg kegyetlen tud lenni, és tudom, hogy nem mindenki van tekintettel a másik magánszférájára, ezért nekem nagyon félő lenne ezt így kirakni, és még... Na mindegy. Gamer! Na a tartalomgyártót, aki ugye nem csak tehetséges játékos, de mindezt megosztja a közönségével. Nézzük a gamereket. Nem mondom, hogy őket annyira ismerem, de próbálkozom. Zsozé atya, Polla és Barna. Na jó, ezt most megint rákeresek a Barnira. Hát tudom, hogy van Barni gameplay, szóval akkor ő tényleg nyomja. Ez jogosabb, mint az utazós kategória, mert ez tényleg néz, naponta nyomja. És egész sokan nézik, figyelj. Én azt mondom, hogy jó, rendben. Van. Polla is nyomja a videójátékot. De még mindig az az érzésem, hogy ha gamerekre gondolok, akkor nem a Barni az, aki eszem itt, nem a Polla az, aki szerintem ezt a legjobban képviseli. Tényleg a VR, Nessai. Rengetegen vannak a Twitch-en, akik ugye el vannak feledve, mert inkább a Twitch-en menők, vannak egy csomó, hogy Minecraftosok vannak. Hát mindegy, érdekes. Holla meg a Barni sem, azt gondolom, hogy a gamer jut róla eszemben elsősorban. A Zsozé atya már inkább, de őt egy másik kategóriába raknám, inkább a humorban. Tudom, hogy VR-osok nem fogadták a jelölést, és tudom, hogy a Nessa se fogadta, mert ott volt, amikor elolvast az e-mailt. Nem kell itt belfentes. Hát de ott ült, ahol te most, kb. Tudod, ki hiányzik még a gamer kategóriából? Akit szerintem a gamer kategóriára akartak jelölni? Just Widman. De őt ebben akarták a gamer kategóriában jelölni? Nem itt szerintem. Nem itt? Szerintem nagy lett volna, hogyha Widman megnyeri a gamer kategóriát. Össze kell kapnom magam, én egy kicsit így belazultam. Látod a flagmázás? Gán! Na jó, próbálom a fair play-t. Fair play? Töröksz a fair play-t. Ilyenről nem volt szó, hogy fair play. Azért kérdezem, hogy ők hol vannak, mert így van-e értelme egy kategóriának, hogyha mondjuk Oscar díjat adnék át, és az összes népszerű film nem engedné, hogy jelöld, akkor lehet, hogy nincs értelme az egész díjátadónak, és igenis, akkor ne csináld meg. Ha meg megcsinálod ennek ellenére a díjátadót, hogy nem tudod jelölni azt, akinek van értelme, akkor meg hagyd legyen megkritizálva érte. Nagyon-nagyon nagy esemény, azért elég jól festünk szerintem, nagyon oda tették ezt. Nagyon oda tették. Mi? Hé! Az elejére visszakerült a videó, ne! Jaj! Ezer a hála, és... Na, ezek szerint a Zsozé nyert. Ügyes. Kategória szponzora a YoPro, és YoPro senior brand menedzsere Németi Vivien fog... A senior brand menedzsere adját, hát akkor jó volt, ezek tök jó. Ezekre a diátadókra azért mennek utána az emberek, hogy a brandekkel bratyizzanak? Ilyenekre azért szeretek, hogy találkozok olyanokkal, akik hasonló hajóban neveznek, és akkor el lehet beszélgetni dolgokról, és hasonló dolgokat élnek meg, de hogy ahhoz nem lenne kedvem, hogy ilyen nem tudom milyen izének a nem tudom mi éves panolja, csak azért, hogy hát lecsusszan nekem plusz egy reklám, az tudna egy kicsit rosszul lenni. Egészséges életmód a... Egészséges életmód. Itt sem írtam össze, mert ehhez se értek annyira. Gelencsért Ima, Márk, Nagy Dániel. Én a Nagy Daninak adnám. Tessék. A kategória nyertese pedig Gelencsért Imi. De már nyert egyet! Azért Nagy Dani, szerintem közelebb áll hozzá ez a kategória. De lehet, hogy csak elfogult vagyok. Jön a Green Future kategória. Green Future, jaj, egy kis zöld mosdatás. Jaj, mi nagyon ilyen idők vagyunk, zöldek vagyunk. Átadja. A díjat átadja a MOL. Fischer Gábor a TV2 csoport. Nem, TV2. Programiga. Azt nem tudom, hogy jobb-e. Díjazunk nyilván, akik nagyon sokat tesznek, egy szebb, egy zöldebb, egy élhetőbb jövőért, akik valahogy a tartalmaikban... Valahogy az influencerek közül kerül ki pont, aki a legtöbbet teszi a zöld jövőjére. Milyen szerencse! Nézzük meg akkor a jelölteket, és aztán Gárból elmondja a győztest. Szegény Tilla itt szerencsétlenkedik a papírjével. Nem lehetett volna neki beszerezni a mikrofont, ami ide megy a szájához? Puskás Péter, erről híres, Steiner Kristóf, Reményfarm. Ebben a kategóriában az első a Reményfarm. Lehet, hogy én is ott választottam volna ezek közül. Elhiszem, hogy több közük van a környezetvédelemhez, mert ők a gyakorlatban csinálják ezt, mint azok, akik csak Instagram posztokat csinálnak. De hogy ők ezt a... Hogy van ez a talaja? Mi a neve ennek? Hülye vagyok, úgyhogy nem fogom eszembe jutni. Regeneratív mezőgazdaság. Na igen. Például ezt nem gondolná egy marketinges pár éve, mert nem gondoltam volna, hogy ez egy hívó szó lesz, hogy erre föl lehet húzni. Azt mondják, hát ez azért nem mindenkit érdekel ez a mezőgazdaság, mert minden. Mi lenne, inkább csak elektromos autóval járnál meg szelektíven gyűjteni a szemetet, és akkor ezzel meg vagyunk, szóval ahhoz képest szerintem ezzel nyerni, az menő. Zseniálisak! Zseniálisak, azt sem tudja tűnni, hogy kik ők, de jó. Szegény Tilla, nem fizettek eleget azért, amennyire itt most egy kicsit elkoptatta szerintem a nevét. Jó példát mutatok arra, hogy igenis lehet vidéken is élni, gratulálunk! Igenis lehet vidéken is élni, hát... Ez is egy mondat. Lifestyle man. Hú, ebben tényleg sok mindenki beleéli. Valaki győzhet, aki többféle témában is megoszt tartalmat, tehát akinek mindegy, hogy fashion, beauty, gasztro, bármi. Nagyon stílusosan érdekes életet él, és ezt jól mutatja be. Nézzük meg a jelölteket. Stílusos életet él. Kemzozó, Török Ábel, Viszperton, Froner Ferenc. Ez, nem tudom már, ez mi ez a kategória pontosan, mit akar jelenteni. Nem tudom, milyen ez a stílusos élet. Örülök, hogyha 6 órát tudok aludni egyben. Dugóban állok, itt állok, otthon vagyok, ennyi. Néha elmegyek bebaszni. Ez nem elég stílusos élet? Szerintem rendben van. A győztes, Kemzozó! Jó, ez tök jó, ügyes. Én örülök neki. Ki a következő kategória? Ugyanaz a képlet. Csak nőben? Lifestyle woman, jó. Nagykovács Ramona, Viszkok Fruzsi, Szabó Zsófi. Őket legalább mindet vágom. Nagykovács Ramona az inkább nem ilyen sportos tartalomba kéne, hogy itt legyen, de lehet, hogy a lifestyle. Oké, Viszkok Fruzsi, ő tényleg ideillik. Szabó Zsófi... ő meg nem tévés műsorvezető, most ő nem csinál tartalmat. Szóval ilyenkor érdekes, hogy míg a Ramona meg a Fruzsi csinál YouTube-ra tartalmat, azt össze lehet mérni, nyilván nehéz azt is objektív módon, közben Szabó Zsófi meg gondolom nem készít tartalmat, hanem a Instán kirak képeket, meg sztorikat, meg néha csinál egy... Figyelj! Legalább fürdőruhában van, nem tudom, egy TikTok videót, de hogy ezt nehéz összehasonlítani, hogy nézd, a Szabó Zsófi szexi képeket rak ki, meg jópofa képeket, akkor hasonlítsuk össze a Fruzsi videóival. Furcsa lenne, hogyha a Zsófi nyerne. A kategória győztese pedig nem más, mint Viszkok Fruzsi. Ugye a három közül ő a leginkább lifestyle, már a Ramona azt szerintem inkább a fitness health, én azt gondolom. Szabó Zsófi nem tudom, mit keres itt. Szóval, hogyha három közül én is a Viszkok Fruzsit választottam volna, de az idei tartalmaival annyira nem vagyok tisztában. Tudom, hogy szokott könyvekről, utazásról, de azt is gondolom, hogy biztos vannak új, friss, fiatal arcok, akik megérdemelnék, hogy kiemeljék őket, és megemlítsék őket. Amennyire föl van sztárolva a Fruzsi, szerintem azért más is csinálni ilyeneket, csak úgy érzem, hogy más lifestyle női kategóriában nagyon sokat elfelejtene. De ezzel nekem nincs akkora bajom. Meg amúgy az az érdekes, hogy azért szokták támadni a Fruzsit, hogy ilyen nagyon megúszós tartalom, vagy érted, nem ilyen kockáztatós, de szerintem ebben a lifestyle kategóriában amúgy is nem feltétlen itt orbánozni, meg gyurcsányozni kell, szóval ezt el tudom fogadni. Ahhoz képest, hogy régen ekkora kritikával illettem volna, hogy valaki nem áll bele folyamatosan dolgokba, vagy nem balhés. Ma már azt gondolom, hogy az, hogy valaki ilyen önazonos és korrekt tudott maradni valamennyire, miközben milyen sokáig elfajultak a közösségi médiában egyes emberek, szerintem már értékelni kell, hogy valaki visszafogott tudott maradni, hogy nem a magánéletéből csinál vlogokat, és nem abból, hogy minél inkább ilyen valami felháborító dolgot csináljon, szóval Fruzsi visszafogottsága, ahogy mennek előre az évek, a számomra az nagyobb érték lesz, látván, hogy milyen emberek kerülnek ki a social médiából, és mikkel hívják fel magukra figyelmet. Olyan zenészt díjazunk, ez ugye a mai gálán, a mai ebbe a kategóriába, aki a social médiában nagyon-nagyon aktív, nagyon jól használja ezt a zenéinek a bemutatására, nagyon komoly fizetett együttműködései. Na, hát azért az is szép a Creator Awards-on, a zenei díjat olyan nyerje, akinek nagyon szép fizetett együttműködései vannak, ellenére, hogy zenész, vagy amellett. Inkább ne lett volna zenei kategória, de ez az indoklás, ez szerintem borzalmasan a zene lelkülete ellen megy nekem. Fizetések, aki a zenei teljesítményét és a zenei sikeret is itt valahogy így nagyon, nagyon ügyesen... Ő se tudja már, hogy magyarázzam meg. ...mutatja meg itt a posztjaink keresztül is. Na nézzük akkor a jelölteket. Nézzük, akkor elhúzok a faszomba. Valmar, Tideni és Majka! Majka? Nem sok száma volt idén, nem? Szerintem azért vannak, akik sokkal ügyesebben használják a közösségi médiát zenészként. Ha ezt nézzük, akkor is. Azért Majka, nem tudom, hogy volt-e valami, ami akkor átment itthon. Valami meg tudta hackelni a magyar médiát. Tideninek is inkább most fog megjelenni az albuma, szóval idén nem is jött ki új albuma. Valmar, fogalmam sincs. A Musician kategória győztese, pontosabban a győztesei a Valmar. A Valmar. Tehát a győztes, a Valmar duó. Most Valmar vagy Valmar. Már csak ennyit fektetnének a zenébe is, mint a bohockodásokban. Menjünk tovább, meguntam, nincs kedvem ez. Best production, tehát legjobb produkció. Na erre viszont lesz jelöltem. Azért Brex Production, főleg egy angolul mondják, az azért a produkció, hogy mondjam, ott inkább a technikai megvalósítást gondolnám. Mondjuk ez a díjátadó nem fog Best Production-t kapni, az biztos, de hogy így azt mondanám, hogy igényesen meg van csinálva képileg, hangilag, modern, hát úgy azt mondom egy legit díj. Ami ilyen jó van megcsinálva. Akkor arra gondolnak ők is. És ez, mint én, aki operatőr vágó, különösen fájó, hogyha el van trógerkedve ez a díj. Mert ez az, hogy valami tényleg igényesen szépen meg van csinálva, az értékelendő dolog manapság. Nézzük meg akkor, hogy kik kerültek a shortlistre. Szirmai Gergely, Abosi Barna és Viszperton. Nem. Abosi Barni, azt látom, hogy azért ő ügyesebb egyel a megvalósításban, de ott is azért vannak nagyobb problémáim ezzel. Olyanoknak tűnhet ez nagyon profi megvalósításnak, akik nem értenek hozzá. Viszperton, hát ott azért nagy production nem érzek, hogy most van egy ilyen lámpája, és akkor felveszi a telefonjával a TikTok videóit, és agyon van vágva, az nem a production részre, hanem mondjuk editálásban nekem nem az ízlésem az ennyire ilyesmi vágás, hogy a tartalom hiányát próbálod folyamatos ingerekkel ellensúlyozni, és már kicsit nekem az sok, de azt elfogadom, hogy van, akinek szereti, de az nem a production szerintem önmagában, az még nincs a top 3-ban itthon. Szirmai Gergely, én nagyon kedvelem, mint tartalomgyártó, mint ember, de szerintem mondjuk, ha megnézzük a Hollywood hírügynökséget, nem a technikai megvalósítás az, ami ott erős. Szerintem inkább a Gergő személye, ahogy összeállítja, a humora, stb. De most elméletileg beruházott új dolgokra, de most egy csomószor volt, hogy ilyen fake blur volt, meg ilyenek voltak a háttérben, szóval kifejezetten néha a Szirmai Gergő tartalmai, a streamek, meg a Hollywood hírügynökség ráférne, hogy egyel igényesebben legyen megvalósítva, most szerintem dolgozik ezen. Szerintem a Szirmai Gergő pont annak ellenére jó, hogy a production nem olyan jó, mint lehetne. Legalábbis 2023-ban nem azt éreztem, hogy ő lenne ebben a legjobb. Nyilván nem ilyen szembetűnően rossz, hanem csak ahhoz képest, hogy top 3 best production, ezt nem értem. Az FK légű már szerintem olyan szinten jobb, az sem az ilyen csili-vili utazás, de hogy azt szerintem annak egy utazásnál lehet ez egy ilyen feeling, hogy ilyen ember közelibb legyen. Varni lesz a Győztes tuti. Kategória nyertese? Meg is kell valami díjat kapni. Viszperton! Jó, meglepődni és sem lepődtem meg. Ezt azért aláírom. Én ide azért felírtam dolgokat, mert ez, én úgy érzem, hogy nekem fáj. Szerencsére kiválóan ki lehet a tripperből gyógyulni. Fáj, hogy a jó produkciós érték itthon nincs elismerve. Szóval felírtam ide a Partizánt, aki szerintem mindenkit lealáz ebben a kategóriában, legalábbis ha azt a másik hármat nézzük. Szóval mondjuk ott van a péntekesti Partizán, vagy a, hogyha megnéztek egy Partizán terepmunkát, az szerintem baromi igényes a megvalósítása. Tök jó szögeket találnak, jól be van világítva, vagy jó a hang, szépen néz ki az egész, de úgy általában a Partizán műsorai tök jó. Szecsó, szerintem ő is jobb ebben, produkciós értékben sokkal ügyesebb. Itt külön beírtam a Crash Contentet, ők ugye az egy asztalnát készítik, aki ugyanúgy szerintem nagyon jó produkciós értéke, de a Kollabornak is amúgy szerintem produkciós értékben sokkal jobb, mint a legtöbb itthon, és a Sávlekötő produkciós értékben nagyon ott van. Face Teamet is ide raknám, és a Palóc videótékát, olyat, akit nem biztos, hogy mindenki ismer, pedig érdemes lenne a Palóc videótéka, rendkívül igényesen csinálja meg a videóit. A Simon Fipeti, ő is nyilván tök jó ebben. A Retrosak, én őt ebben kiemelném, mert ő is baromi jól összerakja. Just Feedment is ide raknám. Azok is baromi jól meg vannak vágva azok a videók. Látszik, hogy ott ki van csiszolva minden az utolsó frame-ig. A VR, lehet őket nem szeretni, de produkciós értékben ők is nagyon ügyesek. Akár a podcastjékről van szó, akár mondjuk a tech videóikról, amik szerintem különösen magas színvonalat képviselnek. Szerintem a Magyar Yeti is tök jó. Nagyon jó a vágás a Magyar Yetinél. El kell ismerni. Dalfutár is fantasztikus, és Szabó Viktort is mondanám. Nyilván fura lenne, de amúgy például a közös többszöröst azt szerintem oda lehet merakni a legjobb produkciós értékekhez, ami nem csak a mi érdemünk, mert tudom, hogy mit szerettem volna látni, de a Zsuzsék, a Blue Mind, ők készítik ezt el. Ezt tudod, hogy itt olyan kellnek, amikkel lehet reklámozni, tehát mondjuk a Partizán ezt mindig elmondják. De ez engem, nem értek ezzel egyet, Csoki. Szóval, hogyha azt van meghirdetve, hogy produkciós érték, akkor én az én díjátadómon például ők szerepelnének. A közös többszörös is lehetne jelölni, de amúgy szerintem a vágásban, a élőben lehet, hogy a jól van, ezért még a fókuszcsoport nem kapná meg a díjat, de amikor már megvan vágva, akkor azok is jók szerintem. Szóval mondtam párat, és még nyilván lehetne. Például előbb láttam a Duszka Petit kint, ő is amúgy produkciós értékben baromi jó, nagyon jók a vágásaik, nyilván, meg amúgy neki sokkal igényesebb a streamje is. Szóval produkciós értékben a Duszka Peti videók is ott vannak, de még lehetne sorolni valószínűleg. Következő. Na, ez is egy nagy kategória. Biznisz. Remélem megnyeri a Halmi Bence. Dr. Kuljanán, és de ő orvos, nem? Orvosi tartalmakat gyárt. Heves Kriszta, utazó majom? Ők biznisz. Meg kellett volna hallgatnom, hogy mit mondott, ugye? Győztes Dr. Kulja András. Miért nem ismeretterjesztő kategóriában indították az Andrást? De a pénzcentrum az érdekesebb lenne szerintem ebbe a kategóriában. Az, hogy valaki keresi az olcsó megoldásokat, mint az utazó majom, az nem a biznisz. Mert szerintem az, hogy az olcsó megoldásokat keresed, az a köznépnek szól, nem? Nem a biznisznek. De nem mindenkinek biznisz akkor. Akkor ennyi előbb bárki lehet, no? De nekik ez kifejezetten, ott lehet foglalni utazást, én úgy tudom. Úgy lehet. Keresztül. Azért az szerintem annak nagyobb üzleti értéke, mint hogy csak valaki ja, érdekes, hogy ez most hol húzódnak a határok amúgy. Tényleg, ha már business dörner csenge. Na, mindegy. De ő is csak beszél róla, hogyha... Mindenki az eladhatóság, de közben akkor meg ide... Akkor a Zsózé atya is itt lehetne. Igen. De már ott volt a brand builder. Az ugyanez, mint a business akkor, nem? Én már nem tudom ezt követni. Top Instagram kreator. Top Instagram kreator! Gelencsér Timi, Viszkok Fruzsina, Istenes Bence. Már megint a Gelencsér Timi. Szétdíjazzák a Gelencsér Timit. A Viszkok Fruzsina, én nem gondolom, hogy ő most a legnépszerűbb Instán, de hogy Istenes Bence, akkor izének kéne nyerni, nem? Szoboszlainak, bazzeg. Ő most itthon a legnépszerűbb az Instán, vagy az Orbán Viktornak, vagy a Palvin Barbarának. Ki megy most nagyot Instán? Én nem tudom. Ki vett mostanában sok követőt? Nagy István miniszter. A kategória győztese Istenes Bence. Istenes! Ez az! Top TikTok kreator. TikTok kreator. Én nagyon sok TikTok kreatort szeretek itthon, de meg nem mondanám, hogy ki a legjobb. Nekem tudjátok, ki a kedvencem a TikTokon? Bevallom. Nekem a kedvencem. És az, hogy én külföldi TikTokosokat nézek főleg. Ami vannak itthon, akiket szeretek, de nem gondolom, hogy ők a toppok, úgyhogy nem tudom megmondani itthon, ki a top. Nekem a kedvenc TikTokosom a Joy Swall. Jól mondom? Kigyúr csávó, aki mindenkit helyre rak, hogyha valaki a gymben ugat, hogy kameráz, és akkor valaki bemegy a képbe, meg minden, és akkor mindig jó helyre rakja őket. Cut the joy. This video really pisses me off. And I'm sorry because I don't like to curse in videos, but who the fuck are you to treat somebody like that in the gym? A kedvenc, nagyon jó az a csávó, és mindig ugyanúgy köszön el. Én őt szeretem, ő az én komfort TikTokom. Jó, térjünk vissza magyar valóságba. De hogyha külföldiekről van szó, egy óráig tudnám sorolni az ilyen humorral foglalkozókat, hogy kik a kedvenceim, de vannak nagyon jók. Hát nyilván itt a TikTok platform legnépszerűbb alakjai jöhettek csak szóba. Lady, Szomjas, Viszperton, Sápi, Vivi. Nem ők tanították a TikTok akadémiát? Amiről átlettünk basszó, úgy volt, hogy még jönnek cuccok, azt azóta se jött? Hát igen, nem lett túl népszerű. Szerintem a Viszperton nyert. Gratulálunk, Viszperton! Hogy bejött ez a tippem? Harmadik díj, hát Viszperton szénnél nyeri itt a dolgokat. Amúgy lehet, hogy kell valaki, aki sok díjat nyer, hogy azt lehessen mondani, hogy Viszperton háromszoros díjat nyert, és akkor háromszor arra felfigyelnek az emberek, hogy azért az Oscar díjon is, amikor már három kategóriában nyer egy film, arra azért már felkapod a fejed, nem? Top YouTube kreator. Na, top YouTube kreator, szurkoljunk valakinek, ebben otthon vagyok, itt nem basztok át. Top 10 legnagyobb valós követő bázissal rendelkező személyiségek kerülhettek csak be. Nézzük. Személyiségek? Mi? Csak a top 10 kerülheted be. Mi? Mondd ezt még egyszer, hogy mi? Mondd még egyszer, ha merette faszfej, bazd meg! Alex Sigér, jó. Abosi Barn, jó. Dancsó Péter. Ők a top itthon most. Dancsó szerintem nem ment el a díjátadóra, van egyet, tehát se videót se küldött, mert nem megy el egyfelől sehova. Másfelől meg egy konkurens ügynökségnél van, szóval szerintem biztos vagyok benne, hogy nem ment el. A Sigér, Alex, szerintem ő is olyan, aki elment, de szerintem ezt most már megkapja a Barni. Barni és Dancsó Péter. A díjat kapja. Abosi Barni. Hát így legyen ötösem a lotton, ugye? Csak megnyerték. Hát nem tudom, amúgy legjobb YouTube-ba nehéz, mert oda olyanokat írtam, hogy itthon mondjuk tényleg a Partizán valószínűleg bekerülhetne egy ilyenbe, a Dalfutárt én beleraknám, Just With Men szerintem tök jó volt idén, az Egy Asztalnál, hát ezt is beraknám, Sávlekötőt, a Pénzcentrumot, stb. Szóval itt nagyon sok jó YouTubert be lehetne rakni, és akkor még nem is mondtam. Jól van az így. De majd én még fogok beszélni YouTuber kategóriákat, amit hiányoltam, de hogy idén most az Abosi Barni ment a legnagyobbat, az lehet amúgy, ki tudja. Köszönöm szépen. Gratul a Barninak. Na, rendes srác. Nagyon érdekes kategória következik, a From Social to TV. Ja, Istenem. Socialből TV-be. Ez egy külön kategória, hogy kinek sikerült benyalni magát a TV-re a social médiából. Tudom, hogy kinek nem. Hát a Harry Kettnernek sikerült, most a Szabi Esznek is, volt a Dancsó is tényleg zsűri. Hogy azért a tévébe eljutni olyan, mint egy kicsit visszafele menne az ember. Nem biztos, hogy azért a világ legnagyobb elismerés, hogy még itt is úgy teszünk, mint a tévé, aki könyörögbe az meg az új arcokért a social médiában mindenkit próbál behúzni, mert annyira kétségbe esetten nincsenek ott fiatalok, nincs egy új generáció a tévében, azért, hogy bárkit, aki kettő mondatot össze tud rakni, azt szívesen látják. mert legtöbb ember, aki felépítette magát, nem akarja ezt a brandet odaadni a tévének, hanem maga csinálja a dolgokat. És nagyon nagy szarba van a tévé, mert tényleg öregszik el, nem csak a nézőközönségük, hanem maga az arcok is, akik ott vannak. Szóval nem érzem, hogy ez egy nívó most már, hogy a tévébe be, van olyan tévé, ami inkább visszalépés. De valakinek, ha lehet, hogy tartalmat sem volt igazán érdekes semmi, akkor neked az előrelépés. Annyi van a tévében mindig, hogy sokkal, sokkal több pénzük van. Azt irigylem, hogy egy tévéműsor büdzséjéből milyen kurva jó műsorokat lehetne kihozni, hogy sírok rá gondolok, de hát ilyenekről még egyelőre nem álmodhatunk, úgyhogy azt tudjuk megcsinálni, hogy meg tudjuk mutatni, hogy ezred annyi pénzből milyen műsorokat tudunk csinálni, akár a napi műsort, akár a közös többszörös, akár a következő csatornáinkat, amik majd lesznek, és elképzelem, hogy tévében egy átlag szutyok műsor 100-szor annyiba kerül minimum, akkor így azért elejtek egy könycsepet, hogy bazzeg, milyen jó dolgokat lehetne abból csinálni, nem kéne barkács megoldások, csak hát ott meg szórják a pénzt, szerintem ott meg azt szokták meg, hogy nem kell annyira spórolni vele. Miközben az elérés már nem ekkora különbség. Sőt, miközben a internet egy csomószor eléri a tévés eléréseket, és meg is ugorja, közben a tévé 100-szor annyiból működik. Nagy Dani, Maris Peti, Téj Dani. Nincs a Henry Kettner? Hol a Henry Kettner? Hát felháborító. Két műsorban is benne volt. Jó, Dani az majdnem megnyerte azt, a sztárok táncolnak. Maris Peti valahol zsűrizett? A Maris Peti is táncolt. Ő is táncolt? Azt hittem zsűrizett. Nagy Dani meg abban a sportos műsorban volt. Hát én nem tudom, kinek szurkoljak. Tudom, hogy kinek nem szurkolok. Szerintem a Maris Peti fogja megnyerni, de bármelyiknek jobban örülni. A kategória győztese Maris Peti. Na tessék, rohadjatok el. Na ezt megnézem, mert jó cringe-eket szokott itt tolni. Akarom Vergára szó, fia. Nem, ez nem Bruno Spatza. Gratulálunk Marics Petinek! Köszönjük szép! Milyen jó pofa vicces tényleg ez a Marics Peti. Nincs nagyon sok díj hátra már, úgyhogy a zenészek lassan készülődhetnek, de előtte még lesz DJ-nk is, DJ Schlager. Jó, ja, DJ Schlager, tomboljatok, még nem a Joey van, meg a nem tudok több DJ. Na jön a Video Podcast. Video Podcast? Mint egy jól van ez így? Hát arra ne számítsatok. Istenest! Levente klubja kurva mosdató. Tessék? Tudod mi? Az a kedvenc műsorom. Borka nagyon utálja a Levente klubja. De nem szabad, tehát Levi ez egy aranyember. Oda mennek a prostituáltak meggyónni a bűneiket. Mint a cringe baitbe a tartalomgyártók. Meg oda mennek, hogyha valakit megbasztak valami tojtony mögött, akkor utána oda mennek, hogy miért irányul rá mennyi figyelm, na akkor egy órát beszélgessünk erről egy podcastben, mindenki szeme láttára. Eléggé trombózisbe estem konkrétan. Mi lesz a harmadik ezután? Détót Kriszta, elviszlek magammal. Istenes lesz a győztes. Nem, Lakatos Levi lesz. Nem tudom, biztos nem a DTK, biztos nem, ami trash lesz. Levi! A kategória nyertese pedig Istenes Bence. Azt hittem, hogy odaadják a pornó podcastnek. Nem, ugye én összeírtam ilyen podcasteket, hogy szerintem érdekes lett volna. Csak az a baj, hogy nehéz volt külön választom. Szóval a Friderikusz, az lehet, hogy egynek amúgy. Meg volt a kritikám a Friderikusszal, de szerintem azért hamarabb jelöltem volna, mint a Levente klubját, mondjuk bárkit. Amúgy Kadarkai, Time Out, szerintem az is jobb itt a legtöbbnél. Fia, az önkényes mérvadót már lehet videós podcastként hallgatni, úgyhogy igazából azt is oda lehet rakni. Probléma Hajossal és Márkóval, nem láttam sok részt, talán egyet, de figyelj, lehet, hogy ez is egy jobb, érdekesebb, mint mondjuk egyes dolgok. A Szertárnak is volt egy podcastja, ami idén szűnt meg, ha már az idén megszűnő dolgokat mondom. Cringe Baitnek is lehetett volna egy ilyen búcsójándékot adni, nem? Partizánnak rengeteg podcastja van, igen. Na mindegy, ez jött ki, az Istenes a legjobb podcast. Marics Petivel ott áll. Mit keresett a Marics Peti? Nem is ő kapta a díjat. Marics Peti nem bír magával, be van basszva. Ja. Őszintén gratulálok a többi jelöltnek, mert zseniális tartalmakat készítetek. Ti is a szíveteket, lelketeket teszitek bele. És hát nagyon piszi vagyok, azt mondod? Most ebben... Ebből él, bazzek. Hagyj legyen már piszi. Helyzetben még piszi vagyok, mint valaha voltam. Istenes, tényleg úgy gondol magára, hogy ő mekkora odamondós, nem piszi ember. Azért az érdekes. A Starbucks miatt a box igazi szenvedélyemmé vált. Nagyon tisztelem ezt a sportot, és engem is a tiszteletre tanít. Szerintem az odaszólások, az odaszúrogatások az a show-nak és a boxnak a része. Viszont a személyeskedés és a bárkinek a megbántása nem fér bele. Őszintén ezt gondolom, nem volt szándékom a megbántani az ellenfelemet. Végre valami izgit csinált, megbántott valakit? A Láci Jenővel volt ilyen balnéja, küldött egy olyan üzenetet, amiben lecigányoztam a cigányozást. Most kér, a cigányozásért most kér a bocsánatot. Jó, vedd meg azt a cigányt, jó van. Tudom, figyelj, lehet, hogy tényleg nem olyan PC, mint aminek gondoltam. Hibáztam, beláttam, elnézést kértem tőle nyilvánosan és személyesen is. Nem gondoltam a Creator-re vártam egy influencer bocsánatkérésre, de annyi van manapság, már csak az ukulele hiányzik, hogy előrántsa, hogy egy ilyen performance ide is belefér. Már nem influencer diát adó, egy influencer bocsánatkérés nélkül. Ezzel most lezártnak tekintem ezt az ügyet. Hát nem te döntöd el, hogy le van ez zárva az ügy, szerintem, hanem a média meg... Tessék? Hát megbeszélték, amúgy meg lepacsiztak, meg meg is osztottak. De lehet, hogy ez az előtte tört. Nem tudom. Miért kell még? Itt ők tartják fent ezt a témát. Jözzön a Jobbik. Köszönöm szépen. Jözzön a Jobbik! Bocsánat, de akkor igazából én szeretném megragadni az alkalmat, hogy most mindenki tőlem is bocsánatot kérjél végre valahára. Minden. Na, apá, itt több megszexáltál, vagy mi történt, és ott ezt nem hívta vissza. De elnézést, hogy a Fruzsi nem tudott felöltözni. Sziasztok! Ők voltak együtt. Akkor tényleg megszexeltek. Nem biztos megszert, lehet, hogy szexeltek. Hát akkor miért lett? És miért nem tudod, vagy most is együtt vannak? Nem tudod felöltözni? Na, nem érdekel, menjünk tovább. Milyen kategória? Közönség kedvenc kategória. Közönség kedvenc, na ez nagyon izgi. Kit szavaztak meg vajon? Szabó Benedek, Halmosi Viktória, Polecki Richard. Ők a közönség kedvenc. Most ha valahol itt, azt gondolom, hogy itt van a Viszperton meg ezek, akiknek mérhetetlen követő tábora van. És a kategória legjobbja 2023-ban Szabó Benedek. Ez korrekt, biztos. De az enyémek a legjobbak. Sose fog senki olyan jó díját adó szöveget mondani, mint Kanye West. Azt nem akarja valaki megugrani itt? Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know. Biggest impact. Na, ez érdekes. A legnagyobb hatású influencerek. Először is utoljára lesz átadva, mert jövőre nyilván maximum egy év teljesítményt lehet majd díjazni, de itt a zsűri és a közönség is figyelembe vette a múltat. Magyarosi Csaba, figyelj, őt adom. Szirmai Garen, rendben van. Lancsó Péter. Hogyha tényleg így az elmúlt 10 évet nézzük, akkor szerintem ez rendben van. Best impact kategóriában. Best impact. A megint best, nem biggest. Miért best? A győztes pedig Szirmai Gergely. Ez az! Küldött nekünk egy videót, na, mutatjuk. Ő sem ment el. Miért nem? Én Szirmai Gergely vagyok, üdvözlök mindenkit a Creator Awards-on. Elnézést kérek, hogy nem tudok ott lenni élőben. Csak nincs kedvem. De éppen Madeirán vagyok, eljöttem meg. Jó, neki ez jó indoka van. Miért nem tudtak a hangot megcsinálni, úgyhogy lehessen érteni? Biggest Impact az amúgy, most már kicsit átértékeltem ezt a kategóriát, de itt amúgy nyilván ide a VR, az én díját adom, a VR-nak szerintem nagy hatása volt. Partizánnak nem csak a YouTube-ra volt nagy hatás. Igen, én is felírtam a Videomániát, nem a Showtime is itt van, csak ő mondjuk rövidebb idő alatt. A Puzsér Robert, ő szerintem most a második aranykorát élni. Szerintem ő is hatása volt sok ember az elmúlt 10 évben. De amúgy Viszpertont is ideírtam. Szerintem, mint a TikTok műfajnál, ő nagy hatású. Magyarósi, Nessai, stb. Itt lehetne sorolni szerintem nagyon sok embert, akik itt voltak, Szirma is. Nem tudtam, hogy mennyi időre kell vissza, vagy csak az elmúlt 1 évre. Akár a Játék Partizánt is jelölték volna, csak nyilván nem ment volna. Pampkutya. Tessék, ők is, persze. Vidman. Itt mindenféle nagy öreget lehetett volna jelölni, szerintem. Ki a legnagyobb hatású nő a magyar YouTube-on? Hm? Felültem a repülőre, és szépen elmentem dolgozni. Hogyan jönni? De ő neki még nincs akkora történelme. Na nézzük tovább ezt a díjátadót. Gyerekek, vége a díjátadó ezennel. Lezárult minden díjat. Úgy sajnálom van ebből a zenéből. Átadtunk egy csoportképre. Mennyi celeb van ott? Ez fantasztikus. Egy búcsúinteget, és Viszperton 3 díjat kapott. Ma este köszönjük szépen a figyelmet nektek. Egy óráért megkapta a pénzét a Tila, de valószínűleg nem biztos, hogy örült ennek. Nyilván az egész estére jön rámennem, csak az egy óra. Egy tapsot hagyd kérjünk Török Ábelnek, jó? Ábelt felhívták már fél részegen a színpadra, ez vicces lesz. Nagyon nagy tapsot, boldog, boldog, boldog születésnapot. Nagyon nem szeretem az ilyen kínos szülinapi köszöntőket, egyébként éjféltől van, úgyhogy éjfélkor kocincsunk egyet együtt, találkozunk később. Addig örült bulizál! Nem is volt kínos, ügyes volt. Én nem hoztam volna ilyen jól. Szerintem jövőre újra találkozunk majd itt, hogy akkor milyen kategóriák lesznek, az egy érdekes kérdés, mert azért egy nagyon gyorsan változó területről van szó. Best. OnlyFans. Te mindjárt adok még tippeket, várjatok. Na mindegy, nézzük, milyen buliról maradtunk le. Azért fancy van. Azt néz. Valahonnan ismerős. Figyelj, ezt ügyesen megcsinálta, aki csinálta. Jó felvételek, jó vágás. Nekem régen éneket kell csinálni. Csak én más diáton voltam. A faszomon voltam. Egyszer egy diátodon kellett influencerek, ugyanilyet vágnom, ugyanígy másfél perceset. Fonogrammon voltam bazzeg. Nem, ilyen jót nem vágtam. Ez. Hát ha csak ezt a videót láttam volna ebből a diátadóból, azt hiszem ez kurva jó volt. Nagyon korrektan fölött véve. Jók a snittek, jók a vágás, jók a ritmusváltások, meg kell dicsérnem. Ez egy kurva jó after movie. Itt inkább a stábot kell megdicsérni. Ezek szerint csak tudja a Postforrent mi az a jó production. Miért nem az díjazta? Na mindegy. Én azért hiányoltam pár dolgot. Itt azért volt humor kategória, nem emlékszem, hogy átadták a humor díjat. Hát én nem tudom, átugrottam, nem emlékszem, hogy ilyen volt. Creator Awards 2023, kategóriák megtekintése, várj csak. Comedy itt van. Vagy volt? Na látod, ennyire volt emlékezetes. Levente, Stumfrati, Kajdi Csaba. Elfelejtették kiosztani? Nem, biztos nem. Azért fura lenne, nem? Jó, mindegy. De nyilván, hogyha lenne humor kategória ott, akkor én Ogyondi Edinát jelöltem volna. Nem mindenkinek vicces, de attól még nyilván. Egy jelölés az mindenképp kiár neki, meg ő itthon a legnépszerűbb ebben. Még lehet, hogy meg is nyerhette volna szerintem idén. Technoscope-ot is jelöltem volna, szerintem Just Widman, Radics Peti. Ja, jó az, hogy itt értem. De most nincs itt, hogy megvédje magát. A Palósz videótékát is beraktam volna humorba. Magyarország kedvenc műsora. De őket is talán egy jelölést megérdemeltek volna. Vagy Jim Sulaiman. Én szerintem ők is viccesek. Én adom a Jim Sulaiman. Ja, a VVS Norbi kapta? Na akkor itt van, mondtam 8 jobban. Szóval akkor a humor kategóriát. Gamert azt nem tudom. Például, ha volt YouTube, volt TikTok díj, meg Instagram, miért nem volt streamer díj? Például a streamerben a Ravencrocs-ot jelölhették volna, a YouTube-on a nagy streamer, ugye Nessai VR, két okos, ők most nagyot mentek streamer kategóriába. De ha már gamer kategória, én társasjátékos csatornákat is kiemelnék, mert van amit játszunk ugye, de közben egy csomó kiadó meg bolt is tök ügyesen építgeti a csatornáit. A Szellemlovasnak is van csatornája, de szerintem amit igazán kiemelnék, az a Game Clubnak meg a Reflex Shopnak a csatornái. Ők kifejezetten ügyesen építik, akár a TikTok van szó, akár a YouTube-ról, meg akár az Instagramról, szóval szerintem, hogy valaki érdeklődik a társasjátékok iránt, akkor van magyar csatorna, amikből válogathat. Ismeretterjesztő kategóriát nagyon hiányoltam. Tessék! Tilla kérdezte, hogy mi lehetne még kategória jövőre. Volt minden brand, meg biznisz is volt, meg mindenféle hülye kategória volt, de miért nem volt egy ismeretterjesztő kategória? Nem jött volna senki, vagy az is sokat mond lehet, és a Postforrentről is elmond valamit, hogy nincsenek ismeretterjesztő tartalmak, azt se tudják, hogy ilyenek léteznek. Pedig amúgy meglepően sokan vannak itthon, és írtatok egy csomót, én is mondok pár. A tanulom magam, szerintem ő tök jót ment 2023-ban. Időutazó, hogyan működik, röviden és tömören. Űrkutatás magyarul, Space Junkie, Természetbulvár naplója, ő talán TikTokos, Bioszféra. Nyilván, én őt nagyon szeretem, ott a TikTokon van. Plant Protecting Rita, ő is TikTokon meg Instán van, bár ezt a nevet még átgondolnám. Tízes lista, Technoscope, Dörner Csenge, Molnár Janka, Márkopédia is, Szertár, ami sajnos idén véget ért, Kultur Geeks. Világjegyet azért nem mondanám, mert még az most kezdődött, szóval ha valamikor ebben érdekeltek leszünk, akkor ki kell érdemelni, és azt kell, hogy jövőre kurva sok jó videót csináljunk. De igen, majd próbáljuk azt is, hogy fölnőjünk ez a feladathoz. Szóval itt ez szerintem fájóan hiányzott az ismeretterjesztő kategória. Volt TikTok kategória, és biztos volt TikTok több is. Csak azért felháborít csak egy csomó embert. Akkor elmondom, hogy nekem ki volt itt a kedvenc TikTokosom 2023-ban, és nekem Jeanette Barta volt. Színek, amiket kerülj el a hálószobában. Mivel a hálóban főleg pihenni szeretnél, így a piros színt mindenképpen felejtsd el. Piros szín élénkít, feszültséget okoz, nem egy nightclubban vagyunk. Jeanette Barta architekt, tudom, hogy annyi embert fölcseszett, és ez annyira szórakoztatott. Közben szerintem érdekes, és én szeretem a tartalmait is nézni, és hiába mond valamit, ami mondjuk vonatkozhat rám is, vagy a engem körülvevő épületekre, én nem háborodom ezzel föl, de szerintem baromi szórakoztató, hogy mennyire fölbaszták magukat egy csomóan a Jeanette-nek a tartalmaim, úgyhogy én azt nagyon nagyon éltem. Nekem ő volt az egyik kedvencem időn, hogyha TikTokos tartalomgyártókról van szó. De én ilyen kategóriákat is tessék ajánlok a öreg díjátadóknak, hogyha én csinálnám meg, biztos, hogy lenne egy olyan kategória, hogy 10 000 követő alatt. És akkor díjazzuk őket, emeljük ki, legyen valami értelme a díjátadónak, hogy 10 000 követő alatt milyen értékes tartalmak vannak. Nyilván most mondok mondjuk 7-et, és még föl lehetne sorolni 70-et, mert nyilván azért van 10 000 követő alatt, még lehet egy csomó hozzám se érte, vagy hozzátok, akik írtak nekem Instán, hogy ők itt mondanának. Én se ismerek mindenkit, de rájuk néztem, és ők tényleg ügyesnek tűntek. Ugye Alexander Zinks, aztán Poetry Vision, Eternum, úgy kell mondani? Amit most Eternum. Szerintem ők is már bekerülhetnek a 10K alá, mint nagyon igényes és jó kis csatorna. Figyelj, lássátok, hogy én korrekt vagyok. Én berakom ide a sapkáspirészt is, akivel vannak nézeteltéréseink, de szerintem 10K alatt őt is kiemelném. Ő is ügyes, utána jár a dolgokra, sok dologban nem értünk egyet, de figyelj. Szerintem ügyes. Ha már emberek, akikkel nagyon sok dologban nem értünk egyet, Györe Zoltán nekem nem az ízlésem, de attól még ügyes ő is. És 10K alatt van. Smoking Table és a Népi Lány. Szóval például itt vannak. És még egy olyan díjat is kijelöltem itt, hogy Potenciál, aki nem biztos, hogy 10K alatt van, de úgy érzem, hogy még nagyon sok potenciál van benne, mondjuk a jövő évre. És például Rédecsi Mónikát is ide mondanám. Ő szerintem tök ügyes és érdemes nézni, és tök, hogy van egy tartalomgyártó, aki nő, és véleményvideókat csinál, és ez ritka itthon. Ideértem a Duszka Petit is. Szerintem jövőre fog nagyot menni a Duszka Peti, amikor végül lesz ideje videózni. Duszka Peti nagyon nagyot fog menni, már most is nagyon jó videói vannak. Roll Demo, azt írtátok, Kalapács. A Kalapácsra néztem, tényleg nagyon jónak tűnik a Kalapács csatorna. Életmenedzsment, Overseries és a Levi Pest, ezek vannak ide felírva nekem, mint potenciálnak. Ja, Kanadia is tényleg, ha nem hal bele ebbe az animálásba, mint a legtöbben amúgy. Ha már díjak, amit hiányok, kultúra. Miért nincsenek kulturális csatornáknak egy díja? És tudom, hogy most fura, hogy általában én most youtubereket emelek ki, de egyfelől szerintem a tartalomat egyszerűbb YouTube-on átadni, Instagramon, TikTokosok még lehetnének, de sajnos ott annyira nem vagyok otthon, mint amennyire szeretném. De például a kultúrában oda jelöltem volna a Hollywood hírügynökséget, Telex Aftert, szerintem nagyon kevés jó zenével foglalkozó podcast van, és a Telex Aftert azt azért külön kiemelném. A Sávlekötő nyilván, One Tempo, Dalfutár, Rump, Védrom, Videodrom, nem tudom, hogy kell mondani. IGN Hungary-t is kijelölném. Azt mondom, hogy így nemzetközi szintén az IGN nem annyira az én stílusom, vagy egy kicsit, hogy mondjam, már lehet, hogy lennének mások, akiket jobban szeretek, de itthon szerintem az, amit az IGN Hungary csinál, az még mindig kiemelkedik, mert nagyon kevesen foglalkoznak így kritikával, illetik, vagy rendes teszteket csinálnak játékokról, vagy játékokról ilyen videókat, és ide venném akkor az Otherworld-ot is, akikkel nagyon sokszor nem értek egyet nagyon sok dologban, de legalább olyan dolgot csinálnak, amit itthon szerintem kevesen, és ezt értékelni kell. A hajógyár, legalább valami normális dolgot is pénzelünk szerintem. Te Urbex Gyuri is jó. Ő is nagyon ügyes, vele dumáltam Szombathelyen. De ő nem a kultúrába raknám, hanem tényleg ő az utazósban lenne jó az Urbex Gyuri. Zoltán Tamás, Just a Book is Soul, azt is mondtátok, Szabó Beatrix, csomó könyvekkel foglalkozó tartalom is van, és ezt is lehetne sorolni napestig. És aztán lehetne, hogyha nem egy nyuszi, vagy nem ilyen megosztott országban élnénk, lehetne egy politika per közélet kategória. És szerintem ott a Telex tök igényes dolgokat készít, a 24.hu és a 444. Nyilván itt a Partizán, nyilván itt még ki tudja, hogy ki beleférne a közéleti kategóriába, de szerintem a 24, a 444 és a Telex is hozott nagyon, nagyon fontos és nagyon jó videókat idén. Aztán van a Tech kategória, az fájóan kimaradt nekem. Tech 2 Lacit is lehetett volna, a VR Tech-et, Anonymot, stb. Vannak itthon is Tech-vel foglalkozó videósok, ugyanúgy az autó kategória is fura, hogy itt a Karotta, Speedzone, MHV Vlog, a Draskovics, nagyon sokan vannak az autó kategóriában is, amik valamiért kimaradtak. Check Engine, benzintemető, tessék, ilyeneket írtok még. Ez is egy kategória, ami megillette volna szerintem díj, hogyha már lehet biznisz meg brandépítő és TikTok díj, meg minden lófasz díj van, akkor akár ez is lehetett volna. Ja, a Best Couple helyett is lehetett volna mondjuk valami normális díj. Kérdeztem, hogy szerintetek milyen social media pillanat volt a legemlékezetesebb 2023-ból, annak is lehetett volna egy díjat adni. Föl lett írva a H. András, amikor egy kicsit kiakadt. Tényleg basszátok meg, hogy ezt nem akarom elhinni, hogy ez Magyarország. kiabált, hogy az Isten verte faszfejeknek, este 7 órakor jut eszébe, nem 7-kor, már 6-kor elkezdte nyilván paszatni a kurva motoros fűk a szájával. Csak a te szájba baszod, kurva Isten, életedet szeretném jobbá tenni, te faszopó gyökér, baszd meg! Szegény, de szerintem az egy ikonikus pillanat volt. A Orbánt, amikor elkapták a templomból kifele jövet. Ember, most jövök ki a templomból. Azt mondom, hogy az is egy epik pillanat volt, amikor feljelentették a Radics Petit a süsűért. Megjelent egy nyomozó, és jelezte felém, hogy házkutatási parancsuk van. A kurva életben. A Borka interjú. Az én véleményemmel kapcsolatban beszélünk most. Tehát én, amit attól még más lehet a véleményem, hogyha ha egyébként más a döntés. Tehát attól én most, hogy is mondjam, ez nem a Lombkorona sétány idén volt? Igen. Az a legepikusabb. A Lombkorona nélküli Lombkorona sétánya. A több mint 60 millió forintnyi uniós pénzből épült létesítmény célja az volt, hogy az erdei ökoszisztémát bemutassa a látogatóknak, csak hát időközben a fákat kivágták. Mivel hogy ez az erdővágás érett volt, ezért az erdőt letermeltük és beforgattuk a pénzt ebbe a beruházásba. Tóth Gabinak bármilyen? Ezzel nekem a szakma visszaigazolta azt, hogy érdemes ezzel foglalkozni. Olyan erős szövetség van köztünk, hogy egy hurrikán sem tépné szét. Alig pár hónapja még így nyilatkozott a házasságáról Tóth Gabi. Egy szenvedélyes közös tánccal érkezik a nagy átalakulások színpadára Tóth Gabi és Papp Máté Bence. Megvan a nagy kenyérszegés! A hét kérdése lesz a kenyérszegés is lesz. Szinkózi Sándor vagyok a 444-től. Egy rövid interjút készítettünk? Nem. Azt mondtad, hogy nem félsz a kérdésektől, tudunk egy rövid interjút csinálni? Megvolt a beszélgetés. Lehet. Itt volt egy újságíró a 444-től, és interjút akart, és szerettem volna live-ba megörökíteni az interjúját, mert valahogy olyan érzésem volt, hogy esetleg majd teljesen más formában vagdossák, vagy hozzák le, és akkor milyen izgalmas lett volna látni a valóságot, és kontra azt, amit ők hoznak ki belőle. Sajnos mire leértem, elmentek, de majd talán legközelebb. Mondd meg Isten, mi lesz én velem? Milyen terhet szántal még nekem? Amikor az Origo Hunterre reszelte. Mesztelen melleit mutogatta a gyönyörű színésznő az Oscar gálán címmel írt cikket a konzervatív értékeket keresztes lovakként védelmező labba, az Origóba. Kiderült, hogy a gyönyörű mellű színésznőt Hunter Schafernek hívják, és férfi testben született. Hoho, micsoda! Az NPC live-ok. Yes, yes, yes. Kai. Madigan, I got your name. Wow, a lot of gift for you. Yes, yes, yes. Hee-haw, yes. You gotta feel like a cowgirl. Let me write it, huh? Hee-haw. Kibaszott agyhalál. Ez a legprimitívebb tartalom, bazd meg, amit az életemben láttam. Két okos felemelkedése. Tényleg nagyon hirtelen jött nektek ez a nagy népszerűség. Ez mennyire nehéz, így elsőre? Furcsa inkább. Nem azt mondom, hogy még nem nehéz, mert így nem éli meg az ember, érted? Tehát, hogy ott vagyok, így látod, hogy ott néz, mit tudom én, 40 ezer ember volt olyan, és akkor így ugyanúgy beszélsz, mint 50 embernek, tehát hát így nem éled meg, hanem ez majd utólag valahogy biztos lecsapódik. Azénak a tripla sold out. Na várj, te mész az első kettő arénás koncertre is? A harmadikra is, így van. Ezeket írtátok hirtelen. Írtam egy olyan kategóriát is, hogy aki a legtúlértékeltebb, de azt gondoltam, hogy nem akarok itt negativitást, arra nem biztos, hogy sokan átvennék ezt a díjat. És amúgy még olyan is gondolkoztam, hogy a 2023 legjobb magyar YouTube videóját kéne kiemelni, lehet, hogy TikTok videó volt a legjobb, de szerintem egy YouTube videóval azért valószínűleg nagyobb hatást lehet elérni. Ezen is gondolkoztam. A saját videóinkat nem jelölöm meg, pedig ott is voltak epic pillanatok, mint a évadnyitó, jól van ez így, legutóbbi közös többszörös dancsós fókuszcsoport. Szigetes videó is nagyon jó volt. Mindegy, szerintem a Duszka Peti téged is irányítanak tudat alatt, hogy valami ilyesmi videó, az is az év legjobb videói között van. Aki még nem látta, az mindenképp nézze meg. Ez ideig 11-szer villantottam be nektek üzeneteket. Volt, amit szándékosan látható módon, de volt, amit jobban elrejtettem. feltettem. Az alábbiakat villantottam fel neked egy kockás hozban a videó eddigi részeiben. Vásárolj bögrét, a jó van ez így jó, a Nessai Reacts rossz, nézd magyar filmet, óvd a katicákat, illetve hogy milyen színű az egyik háttér. Just Widman lomkoronás videója. Sikeres volt. A jelszintek erősek. Indulhat a kettes fázis. Mihály, kezdje meg az átszázást. Hát, végül is működhet. Az is nagyon vicces volt, az is peak. Egyfelől, mint a videó is nagyon, és a lombkorona, mint téma is szerintem nagyon meghatározta ezt az évet amúgy. Szóval ez így tök jó, hogy összejött, de hogyha már Jazz Widman, szerintem a Jazz Widman monoszkop interjúja is a legjobbak között van. És egyébként azt a sikert, amit még az első animációk meghoztak, azt hogyan raktad helyre magadban? Nem igazán fogtam fel szerintem, mert mivel nem szerepeltem a videókban, ezért a hétköznapokban semmilyen nyoma nem volt. Uh-huh. Tehát van az internet, ott ismerik ezt a nicknevet, rákattintgatnak a videókra, de amint elmegyek a monitortól, minden ugyanúgy van. A VR 10 éves dokumentumfilmje. Véletleneknek a elképesztő sorozata, hogy ez a sok minden megtörtént. Ami más embereknek szerintem lehet, hogy nem ilyen nagyon fontos, mert csak így lezajlott előttük, és talán egy részét látták. Nekem nagyon fontos. Nagyon sok olyan hang van az interneten azzal kapcsolatban, hogy mi teljesen kiégtünk, és hogy ennyi volt ez az egész. Én megmondom nektek őszintén, hogy én azt érzem, hogy csak most kezd igazán jó lenni ez a dolog. Amit nem neveznék dokumentumfilmnek, de attól még szerintem az legemlékezetesebb videók között van. De ami nálam amúgy egyértelműen nyerne, szóval tudok győztes hirdetni, az a 444-nek a Valótlanul. 13 éve kormányozza az országot teljhatalommal a Fidesz. Orbán Viktornak most arra valódi kihívója sincs. A rendszer megingathatatlannak látszik. Még a Holdról is látszik. Amikor valaki a rendszer demokratikusságát kérdőjelezi meg, arra általában az orbánista válasz az, hogy az ellenzékiek nincsenek bebörtönözve, lehet tiltakozni és kritizálni a hatalmat, ugyan miért ne volna szabad és demokratikus Magyarország? A vitát így nem lehet eldönteni. Hát a Speak YouTube volt, az tényleg olyan volt, amit azért YouTube-on ritkán lát az ember, ennyire jól felépített, összeszedett dolgot, és érzelmileg is az embert egy kicsit azért megérintette, hogy mégiscsak itt élünk, és az, hogy milyennek bármikor áldozatai lehetünk, az meg külön fájó volt. Na mindegy, szóval év legjobb videója, a díjat azt nyilván a Valótlanul videónak adnám. Szóval tessék, itt voltak még kategóriák, amiket hiányoltam. Kiemeltünk pár YouTubert, pár tartalomgyártót, akiket hiányoltam erről a diátadóról, nyilván lehet, hogy ők nem váltak, de értitek, mire gondolok ilyenkor. Örülök, hogy megnézhettük, egy kicsit visszatekintettünk a magyar YouTube, a magyar tartalomgyártás elmúlt évére, és lehet, hogy sokat elmond, hogy igazából ez van nekünk, ez a diátadó. Nem igazi diátadónk van itt, hanem ilyen, mint csomószor a magyar internet, a magyar YouTube, a magyar social media, szóval ilyen szinten nagyon szépen reflektál arra, hogy itt csomószor nincs tartalom, csak el van adva úgy, mintha lenne tartalom, mert ez se egy diátadó. Átadó, csak úgy csinálunk, mint a diátadó lenne, és közben a haveroknak ki van osztva a dolog, közben akit mi el tudunk adni az érdekek alapján, kiosztjuk, és az egészet belebújtatjuk egy olyan dologba, ami máshol van presztízse, és ezt a presztízs mi felhasználjuk arra, hogy magunkat és azt, akit akarunk, promózzuk, miközben a lényegről feledkeztek meg, az a legjobb tartalmakról, és engem zavar, valahogy nem lett szerintem eltalálva. Az érdekes, hogy csomó dolog, ami szerintem kiemelkedő volt a magyar YouTube-on, itt meg sem említették, és oké, értem, hogy ez az ő saját diátadójuk, de nekem van egy nagyon keserédes íze, hogy elfeledkezünk a legjobb dolgokról, csak azért, mert necces, szóval az egész nekem nagyon furcsa feeling, úgyhogy sajnálom, hogy nem aratott osztatlan sikert annó a videós gála, és úgy érzem, hogy a Creator Awards az még azt a szintet sem tudta megugrani, mert ott szerintem legalább tényleg még az egész YouTube jelölve volt, és most meg már az sincs, hanem most már ott tartunk, hogy annyira irtoznak az emberek ezektől a dolgoktól, a tartalomgyártók több mint fel inkább ír, hogy nehogy jelöljetek, és akkor mi értelme van ennek igazából. Remélem a tartalomgyártókat és a tartalomgyártás nem ez alapján a díjak alapján fogják megítélni, mert amikor emiatt egy kalap alá vesznek az összes emberrel, aki ott nyert, az azért fájó lehet. Nem nekem mondom, azoknak, akik tényleg jó tartalomgyártanak, de érted? Nem lettünk előrébb a Creator Awards-szal, de legalább ennek kapcsán elmondhattam én is pár tartalmat, meg tartalomgyártott, akit úgy érzem, hogy méltatlanul hiányolták, vagy nem is jelölték soha, vagy visszamondta. Olyan ez, mint a magyar politika, úgy érzem ez a Creator Awards is. Olyan szinten, hogy ha nem csinálják meg maguknak az emberek, majd megcsinálják azok a, hát a nagy cégek, meg akiktől a legkevésbé szeretnéd, hogy megcsinálják, de hát ki más csinálja meg, hogyha az emberek nem csinálják meg maguknak, nem szerveződnek, nem történik valami alulról szerveződés, akkor pont ilyen lesz a politika, mint Magyarországon, és pont olyan lesz az influencer díjátadó is, mint amilyen a mai influencer élet itt. Ez van, majd jövőre ismét találkozunk, és gratulálok minden nyertesnek, a rendszer nyerteseinek.